NPO Radio 1. Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over stemmen, maar een aantal formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de gaskraan in Groningen echt dichtgaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. De Israëlische president Isaac Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval. Naast excuses bedankte Herzog ook voor de hulp van World Central Kitchen aan zowel Israëliërs als Palestijnen. De hulporganisatie heeft vanwege de omgekomen medewerkers alle werkzaamheden in de Gazastrook stopgezet. Er zijn meer miljardairs dan ooit. Dat blijkt uit de lijst met miljardairs van zakenblad Forbes. Het blad vond ruim 2700 miljardairs over de hele wereld. Samen zijn ze goed voor een vermogen van $14,2 biljoen. Dat is 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuw op de lijst is de 34-jarige popster Taylor Swift met $1,1 miljard. En dan voetbal. In de Eredivisie is NEC Fortuna Sittard geëindigd in een gelijkspel. Het werd gisteravond 1-1 in Limburg. PSV heeft zich hersteld van de Eredivisie-nederlaag van afgelopen weekend. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. En eerder op de avond gisteren won Sparta eenvoudig in Arnhem van Vitesse met 4-1... Daardoor blijft Vitesse onderaan bungelen in de Eredivisie. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich af en toe zien en wordt het maximaal 14 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A50 Eindhoven richting Os tussen Uden-Zuid en Nistelrode staat 3 kilometer. De vertraging is 14 minuten. NPO Radio 1. EO. Ze is nog maar 16 jaar oud en mag zichzelf nu al Denker des Vaderlands noemen. Elodie Harreman. De nacht van EO. Weliswaar een jonge Denker des Vaderlands, maar als het aan een van de juryleden ligt, moeten jonge filosofen helemaal niet meer zo uitzonderlijk zijn. Het is de maand van de filosofie en bij mij te gast zijn Lizzie van Anrooy, sinds december vorig jaar één van de winnaars van de wedstrijd om benoemd te worden tot jonge Denker des Vaderlands. En ook te gast Florian Jacob, zelf schrijver en filosoof en één van de juryleden dus van die wedstrijd. Welkom Lizzie en Florian, goedenacht. Goedenacht allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ja Lizzie, toen ik zelf een jaar of 16, 17 was, was ik op een doordeweekse nacht rond 2 uur meestal niet wakker, behalve als ik tentamens of toetsen of iets had. Hoe bijzonder is dit voor jou? Ja, heel bijzonder. Het is best wel gek om hier te zijn. Ik had het zelf nooit verwacht om überhaupt in de radio te zitten of op zo'n jonge leeftijd in de radiostoel te zitten. Ja. Dus het is best wel leuk en een hele ervaring. Echt iets gaafs wat je mee kan maken. Vind je het leuk tot nu toe, de jonge Denker des Vaderlands? Ja, het bevalt me best wel. En ja? Ja, nu ik hier ook zit, ik ben echt blij. Het is echt wel heel erg leuk. Goed zo. En als ik dat dan zo zeg, jonge Denker des Vaderlands, heb jij dan meteen al door dat ik jou daarmee bedoel, of moet je ook nog een beetje wennen? Of heb je de titel helemaal eigen gemaakt? Ja, ik ben jonge Denker des Vaderlands sinds december, maar soms moet ik het nog zelf realiseren dat ik gewonnen heb. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is best wel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja. Ja, Florian, daar weet jij natuurlijk ook alles van als een van de juryleden. Hoe was dat voor jou om weer te jureren deze editie? Oh, ik doe het altijd met groot plezier. Ja? Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, je krijgt tientallen antwoorden op een vraag, een essayvraag. En dat zijn stuk voor stuk hele nieuwe invalshoeken, hele nieuwe gezichtspunten van waaruit je die thematiek kunt bekijken. Ja. Dus elk essay is weer een verrassing. En nou, zoals je net ook aankondigde, het is juist zo geinig dat jonge mensen, als die filosoferen, hun taal is nog niet zo vastgeroest. Ja. Dus daar flapt van alles uit. En dat is reuze geinig om mee te maken. Ja, dat is eigenlijk heel vernieuwend en inspirerend als ik het zo hoor voor jou. Jazeker, ja. En ik zei het net al, het is dus de eerste week van april en daarmee is de maand van de filosofie begonnen. Het klinkt heel, heel veelbelovend. Ik heb me laten vertellen dat er deze maand in heel Nederland en Vlaanderen filosofische nachten, lezingen, debatten en festivals op de planning staan. En er worden ook nog allerlei boeken geschreven en prijzen uitgereikt. Hoe zitten jullie erbij? Zijn jullie vol verwachting of is het ook een enorme berg waar jullie zich op zien? Nou, aanstaande vrijdag, 5 april, dan mag ik optreden in Rotterdam. Okay. Voor de Arminiuskerk, voor een volle zaal mensen. En dan mag ik mijn filosofische column presenteren aan een grote groep. Oh, wow. Dus ja, april is zeker een drukke maand voor mij. Want er zijn heel veel verschillende optredens waar we aan mogen deelnemen als we tijd hebben. Ja. En ik ben uitgekozen voor de editie in Rotterdam. Nou, wat gaaf. Ja, leuk. Zeker, ik heb er wel zin in. En hoe is het voor jou, Florian? Ja, ik werk voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. En voor ons is dit de spannendste maand van het jaar. Ja. We zijn de hele tijd bezig met organiseren van alles. En onze boeken komen uit. En we hebben allemaal eigen filosofieweken lopen. Dus ja, ik denk dat niet dat dit de enige nacht is in een maand dat ik niet ga slapen. Nee. Ja. Want klopt het nou ook een beetje dat schrijvers en filosofen, jij bent allebei, werken die nou vooral in de nacht? Is dit voor jou vreemd om wakker te zijn? Het verschilt. Het verschilt. Ik denk dat filosofen doorgaans wel nachtbrakers zijn. Ja. Ja, waarom dan? Wat maakt de nacht zo fijn om in te werken? Ja. Ja, daar kan je heel lang antwoord op geven, denk ik. Oh, ja, we hebben een heel uur. Ja, de nacht is toch... je kunt misschien beter reflecteren op de wereld als er weinig mensen en weinig rumoer om je heen is. Ja. Dat is een simpel begin van een antwoord. En dat is in de nacht het geval. De nacht is natuurlijk ook een tijd waarin de sluiers een beetje zijn weggevallen. En waarin je gedachten een andere kant op zwiepen dan overdag. Dat zal ermee te maken hebben. Ik denk, als je zo terugdenkt in de geschiedenis van de filosofie, dat heel veel denkers die gingen 's nachts nog wel wat dingen zitten doen. Ja. Ja. Ook omdat ze misschien dan tot bepaalde inzichten dus kwamen. Ja. Lizzie, heb jij wel eens in de nacht iets filosofisch geschreven? Of? Nou, niet in de nacht. Ik ben eigenlijk helemaal geen nachtwerker. Ik ben echt een ochtendmens. Ik kom lekker vroeg mijn bed uit en ik ga ook weer op tijd naar bed als dat kan. Dus ik ben sowieso niet in de nacht bezig eigenlijk. Meestal in de ochtend vroeg. Heeft ook wel iets magisch toch, hè? Een beetje zo de dageraad. Ja. Heeft allebei wel wat. De titel is nu al een paar keer gevallen. Jonge Denker des Vaderlands. Maar Lizzie, wat is het eigenlijk? Heb je ook bepaalde taken meegekregen bijvoorbeeld? Nou, als Jonge Denker des Vaderlands heb je natuurlijk de titel die je draagt. Ja. En we waren volgens mij wel verplicht om in december gehuldigd te worden. En waarom zou je er eigenlijk niet bij willen zijn? Het is gewoon het moment dat jij de winnaar bent. En daar moet je je filosofische column aan voordragen. En ze verwachten wel dat je vooral in de maand april bij een paar optredens meedoet. Bijvoorbeeld in Rotterdam, maar in Amsterdam heb je ook nog enkele optredens. Dus ze verwachten wel dat je je een beetje inzet. Maar de druk ligt niet al te hoog. Nee. En je wordt heel goed begeleid, mocht je hulp willen hebben. Ja. Dus dat is ook heel leuk. Ja, dat klinkt goed. En jij draagt deze eervolle titel niet alleen, want samen met jou zijn er ook 6 andere jongeren benoemd tot Jonge Denker des Vaderlands. Florian, waarom zijn er in totaal 7 jongeren die deze titel mogen dragen? Wat is het idee daarachter? Oh, ik weet niet waarom het er 7 zijn precies. Oh. Ik geloof sommige jaren zijn het ook 8 of... Ja, in ieder geval waren het er 8. Oké. Okay. Ja, dit jaar waren het er 8. Zit daar een achterliggend idee achter dat er meerdere jonge denkers benoemd worden? Ik vermoed dat het ook is om meerdere leerlingen uit meerdere scholen aan verschillende kanten van het land tot jonge denker te kronen. Oh ja. Dus dat je, als je bijvoorbeeld, Lizzie treedt dan in Rotterdam op, maar er is ook een Nacht van de Filosofie in Groningen, in Amsterdam, dat ook daar een jonge denker zich gemakkelijk bij kan aansluiten. Ja. Ik vermoed dat dat hun gedachte erachter is. Ja. Lizzie, jij bent dus een van de winnaars van die wedstrijd. Want het is dus een wedstrijd. Het is anders dan de volwassen Denker des Vaderlands. Die krijgt echt die eretitel toegewezen. Ja. Jij hebt meegedaan aan een wedstrijd en hebt die dus gewonnen. Als een van de 8. Florian, nog even over die wedstrijd. Waarom is die eigenlijk überhaupt in het leven geroepen? Weet jij dat? Nou, het is een initiatief van onder meer de Stichting Maand van de Filosofie. En de vereniging filosofiedocent in het voortgezet onderwijs. En ik denk dat voor beide van deze groepen geldt dat ze er zijn om filosofie te promoten, te populariseren. En in het eerste geval de Stichting Maand van de Filosofie. Nou ja, inderdaad. Dus je hebt een extra toevoeging aan de maand. Dat er ook jonge filosofen optreden. En je geeft ze al een podium door ze jonge denker te noemen. Ja. Ze bewegen een beetje mee op de eervolle titel van Denker des Vaderlands. En dan heb je, ja, voor filosofiedocenten is het ook heerlijk. Want je hebt een manier om je studenten aan een podium te helpen. Ja. En het voordeel van dit soort initiatief is dat iedereen die er aan meehelpt, dat die een reden heeft om het te willen laten bestaan. Ja. En het is dan dus, wat ik net al zei, een wedstrijd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe begint dat? Mensen hebben een inzending gedaan. Krijgen ze een bepaalde opdracht mee? Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dus het begint bij een essayvraag. Ik geloof dat die van dit jaar was. Hoe moet er worden omgegaan met chaos? Ja, zoiets, helemaal. Ja. En die zetten we uit bij de docenten filosofie en middelbaar onderwijs. En die zetten hun leerlingen aan het werk. En die sturen, per docent stuurt zo'n 3 essays in. Dus die maken zelf al een beetje een voorselectie. Ja. Oh ja. En die komen allemaal binnen. Al die essays van al die scholen in het land die filosofie hebben, die komen binnen bij een jury. Dan heb je dus tientallen essays. En die verdelen we onderling. Dan gaan we ze allemaal lezen. En we lezen niet alleen, we kijken ook. Want samen met die essays hebben de leerlingen, zoals Lizzie, hebben ook een pitch gemaakt. Ze hebben een video gemaakt waar ze in ongeveer 1 minuut hun column presenteren. Oké. Okay. Dus je beoordeelt ze zowel op de kracht van hun essay, het geschreven woord, als op de kracht van hun voordracht, het gesproken woord. Oh ja. En ja, dan gaan we punten uitdelen. En wie de meeste punten heeft in totaal, die wordt de jonge denker gekroond. Ja, en waarom is dat dan belangrijk dat je die 2 componenten benoemt in een filosoof? Het gesproken en het geschreven woord? Het geschreven woord is van oudsher het domein van de filosoof. Dus filosofen, dat is stuk voor stuk zijn dat woordsmeden. Dat die leven dankzij taal, door taal. Maar tegenwoordig is het ook heel belangrijk natuurlijk om je goed te kunnen uitdrukken. Om op te kunnen treden voor publiek. Om in de media dingen te kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een heel andere kwaliteit die je ook moet oefenen. Ja. En ja, daar selecteer je dus ook op. Je zoekt filosofen niet alleen goed kunnen schrijven, maar ook die goed zijn voor publiek. Die mensen aan het denken weten te zeggen met de woorden die ze op dat moment uitspreken. Ja, en dus echt zodat filosofie veel maar ook in dat publieke debat misschien zichtbaar wordt. Idealiter, zeker. Ja. Ja. Ja, Lizzie, we praten straks verder over de column die jij dus hebt geschreven en waarmee je die wedstrijd hebt gewonnen. Ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd, maar dat bewaren we voor het laatst. Dus we houden de spanning erin. Eerst wil ik jou nog wat beter leren kennen. Want nou ja, ik noemde het net al, je bent nog maar 16 en nu al jonge denker des vaderlands. Ja. Dat klinkt heel bijzonder. Noem jij jezelf nu ook filosoof, vroeg ik me af. Eerlijk gezegd eigenlijk niet. Ik voel me niet echt per se een filosoof. Ja, en ik noem mezelf ook niet in het dagelijks leven jonge denker des vaderlands. Nee. En zo hoef ik ook niet per se genoemd te worden. Het is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar ja, ik ga gewoon normaal door het leven heen. En ja, ik ben natuurlijk heel erg blij met de titel die ik heb gekregen. Alleen, ja, het gevoel dat ik echt een filosoof ben, heb ik nog niet. Misschien omdat ik er nog niet heel lang mee bezig ben. Nee. En is dat wel iets wat je graag zou willen, dat je filosoof wordt? Het zou me wel leuk lijken. En ja, al mijn interesses liggen breed. Dus ik doe er zeker veel meer onderzoek. Ja, ik doe er steeds meer onderzoek naar. Ja. En het lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus we zien wel wat de toekomst brengt. Ja, precies. En je bent nu dus 16 en je gaat ook naar school, neem ik aan. Waar ga je naartoe? Ik ga naar het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. En is dat een leuke school? Een superleuke school. Echt de beste keuze ooit. Ja? Ja. En waarom? Wat maakt het zo leuk? Ja, het is zo'n hechte school. Je leert er zoveel. Het is natuurlijk een gymnasium, maar je klassieke talen leert, dat interesseert me heel erg. En ja, je wordt echt op de proef gesteld op onze school. Je moet natuurlijk zelf heel veel doen. Het is een gymnasium, daar zit je niets voor niets op. Dus docenten verwachten ook heel veel van jezelf en je moet heel veel zelf ondernemen. Oh ja, nou dat is leuk en past inderdaad bij jou als ik je zo leer kennen. Heb jij ook nu een lievelingsvak op school? Alle vakken vind ik eigenlijk wel leuk die ik heb. Oh. Maar vooral wiskunde, ja. Oh ja. En heb je ook het vak filosofie dan zelf? Ja, ik heb het vak filosofie 2 keer per week. En dat heb ik sinds 4e. Oh ja, maar toch niet je lievelingsvak? Oeh, dat is best wel erg eigenlijk. Nee. Maar ik kan echt geen keuze maken tussen alle vakken. Maar nee. Wiskunde is echt vanaf klas 1 al mijn favoriete vak. Dus. Oh ja. Maar filosofie heeft denk ik wel een bijzonder plekje in je hart, toch? Heel erg, ja. Is dat iets wat jij van jongs af aan, was je daar al veel mee bezig? Met nou ja, filosofie, misschien noem je het dan nog niet zo. Maar dat je toch al wel merkte dat je veel aan het nadenken was. En over nou ja, filosofische vraagstukken misschien dacht. Nou, bij filosofie pas natuurlijk kritische vragen stellen en diep ingaan op het verhaal van anderen. Luisteren naar verschillende standpunten, daar was ik altijd mee bezig. Ik was altijd geïnteresseerd naar andermans verhalen over cultuur of waar ze op vakantie waren. Dus het begint al best wel simpel. Ja. En ja, dat is denk ik uitgegroeid. En heb je een voorbeeld van toen je echt nog klein was dat je dacht van, oh ja, hier merkte ik al wel dat er iets van een filosofisch zaadje was geplant. Misschien was ik nooit tevreden met mijn antwoord. Ik ging altijd doorvragen, net als kleine kinderen dat ook wel doen. En waarom is dit zo? Waarom is dat zo? Dat is eigenlijk ook al filosoferen. En kinderen zijn daar het beste in dan, eigenlijk. Ja, wat leuk. En goed om te horen, inderdaad. Florian, als jij dit zo hoort, herken jij jouw 16-jarige zelf dan in Lizzie? God, dan moet ik even nadenken, hoor. dat is 18 jaar geleden. Weet je nog wat voor kind je was? Dacht je veel na? Ja, ik dacht wel veel na, ja. Nee. Ik zat in die periode vooral heel veel gedichten te schrijven, geloof ik. Oh ja? Ik was er zo eentje. Oh ja? Ja, ja. Waarover dan? Ja. Oh ja, god, waar schrijven 16-jarigen over? Dat gaat, dat gaat van de rivieren tot de bomen, tot de meisjes, tot even. Zo gaat het dan, hè? Oh ja? Ja. En ik las ook veel, hoor. Ja. Oh ja? Ja, dus de... Maar ik hoor wel een paar dingen. Nooit tevreden met je antwoord, bijvoorbeeld. Ik vermoed dat ik dat ook wel had. Ja. En ja. Dat is dus wel een gemene deler van jullie. Ja. En Florian, jij bent nu ook schrijver, dichter, filosoof. Wist jij altijd al dat je dit dan ook wilde worden? Nou, ja. Schrijver wilde ik worden vanaf mijn 16e, ja. Oh ja? Ja. Wat maakt dat zo'n mooi vak? Waarom sprak jou dat zo aan? Ik hield van woorden. Ja. En ik hield van zelf woorden maken. En ik dacht ook dat ik er redelijk goed in was. Dus de hoop was altijd dat ik iets met mijn taal kon doen. Ja, ja, dan klinkt schrijver best logisch inderdaad. Ja. Wanneer besloot je dan filosofie te gaan studeren? Ik begon bij literatuurwetenschap. Oh ja. Aan de universiteit. Maar ik ben toen vrij snel overgestapt naar filosofie, omdat ik dat fundamenteler vond. Dat ging over... bij filosofie vraag je altijd net een vraag extra. Stel je altijd net een vraag extra. Daar waar andere disciplines op een gegeven moment ophouden, gaat het bij filosofie dieper. En dat trok me altijd aan. Dus toen dacht ik, ja, ik moet dit studeren. Ik moet me hier verder in verdiepen. Dit is wie ik ben. Je wil het je eigen maken. Ja, precies. En ben jij er voor jezelf misschien al achter wat filosofie voor jou persoonlijk betekent? Ja, voor mij betekent filosofie nauwkeurigheid. Dus nauwkeurig spreken, nauwkeurig formuleren, nauwkeurig nadenken. En dat altijd blijven bijveilen. En is dat ook wat filosoferen eigenlijk in essentie is? Misschien? Nou ja, vraag een filosoof wat filosofie is en je krijgt een ander antwoord. Ja. Voor anderen zal het weer anders zijn, maar ik ben heel sterk van de... zoals een filosoof het ooit uitdrukte, filosofen houden niet van losse eindjes. Nee. Dus die gaan maar door. Oh ja. En om te proberen je wereldbeeld te laten kloppen, je taal te laten kloppen. Datgene wat je wil uitdrukken, precies uit te drukken. Dat is wat me aanspreekt in filosofie, geloof ik. Ja. Ja. Ja. Nu staat filosofie ook wel bekend als een discipline die geen antwoorden geeft, maar vooral... vragen stelt. Als ik nu heel oneerbiedig aan jou als filosoof zou vragen wat je er dan precies aan hebt, wat zou dan jouw antwoord zijn? Nou, ik denk dat iedereen iets heeft aan filosofie, maar op diens eigen niveau. Omdat iedereen woorden gebruikt, begrippen gebruikt en filosoferen in de kern van de zaak misschien niks anders is dan die begrippen net ietsje beter kunnen gebruiken dan dat je dat gisteren deed. En daar begint het mee. Oh, ja. En dan kun je daarna zo complex maken als je maar wil. Dus dan kun je daarna gaan hebben over de zin van het leven en over democratie of ga zo maar door. Maar je kunt er ook mee beginnen dat je op een betere manier je ritme weet te beschrijven. Oh, ja. Of net een betere metafoor vindt voor net dat gevoel dat je net overkwam. Ja, dus het ligt eigenlijk aan de basis van heel veel grote levensvragen. Ja, ja. En Lizzie, hoe zit dat bij jou? Wat voor nut heeft filosoferen voor jou? Ja, sowieso heel veel nut. Je leert er veel van. Je gaat in gesprek met anderen. Je gaat diepe vragen stellen. Je gaat echt doorbijten naar de kern van het gesprek. Wat houdt het nou echt in? En ik denk dat je dan echt alles uit het gesprek kan halen. Dus ja, je kan er heel veel mee. Heel nuttig voor heel veel mensen op dit moment. En Florian, je noemde het net al even dat jij al van jongs af aan poëzie schrijft. Dat doe je nu nog steeds. Hebben die twee iets met elkaar te maken, poëzie en filosofie? Ja, voor mij wel. Omdat ze allebei gaan over taal. En over je taal zo precies mogelijk hanteren. En er zijn momenten dat je dat filosofisch doet. Er zijn momenten dat je dat poëtisch doet. Ja. Althans, die zijn voor mij zijn die dames tamelijk duidelijk onderscheiden. Is poëzie misschien ook ergens een soort praktische toepassing van filosofie? Ik denk dat het bij mij wel zo gegroeid is, ja. Ik heb begrepen dat jij ook iets hebt meegenomen van je eigen werk. Zou je dat willen voorlezen? Heb je dat nu bij je? Ik heb het bij me, ja. Ja. Butcha. Wolven moeten eten. Schapen moeten schuilen. Zet een hek om schapen. Wolven komen er doorheen. Zet een hek om wolven. Wolven komen er doorheen. Hoop op wolven die vrede willen. Hoop zij aan zij hopen schapen. Hoop voorbij gevallen schapen. Schapenhoop zonder schapen. Wolven huilen luider, doorboren, moorden. Schapen vechten, poten in de lucht, hopend ons toe. Wij zijn druk met eten, warm eten, dat dampt. Wij sluiten etend een pact met wolven. Toch eten ze. Wolven eten schapen. We denken, daar gebeurt. Er zijn er toch te veel. Schapen bouwen een eiland. Wolven bouwen een brug. Eén mens beklimt de brug. Wolven bouwen 10 bruggen. Waarom worden wolven wolfser, wolvender, wolfst? Schuil. Schapenschilden. Vuurvol. Schuil. En schiet wolven neer, tot ze wolfloos zijn. Schapen grazen. Waar eens wolven waren. Ja, Florian, je hebt dit geschreven in de nacht van 6 op 7 april. Waar gaat het over? Het klinkt heel poëtisch, maar wat is de betekenis ervan? Ja, de titel is Butcha. En ik schreef dit vlak nadat het nieuws bekend werd van de... Butcha was net bevrijd, is een voorstad van Kiev. We hebben het over april 2022. En... net bevrijd werd duidelijk hoe de Russen daar hadden huisgehouden. Ja. En was dit dan de manier waarop jij jouw emoties kon verwerken? Ja, dit moest ik schrijven. Ja, want het deed veel met je. Ja. Ik zie dat nu ook aan jouw reactie. Het is iets wat echt binnenkomt, ook als je het nu zelf leest. Ja. Wat is dat precies? Het is de morele ontzetting. Hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen mensen dit andere mensen aandoen? Hoe kan dit? Toen 2022, nu 2024. Met alle geschiedenis die we al te goed kennen. Dat soort vragen. Het begint bij onbegrip. En het eindigt in een poging om dat onbegrip onder woorden te brengen. Ja. En dat is een vorm van poëzie. Ja. En dus ook een vorm misschien van zo'n... wat meer praktische toepassing van filosofie dan? Als het gaat om wereldproblemen en hoe filosofie daarin van nut kan zijn... zou dit dan een voorbeeld daarvan kunnen zijn? Dat is een goede vraag. Ik weet niet of poëzie nuttig is. Ik denk dat filosofie... filosofie leert je om... onderscheid te maken tussen begrippen en dat onderscheid helder onder woorden te kunnen brengen. En poëzie gebruik je eigenlijk zo min mogelijk woorden om zoveel mogelijk mee uit te drukken. En in zoverre is het nut van filosofie ook dat je steviger poëzie kunt neerzetten, denk ik. Maar of die poëzie op zichzelf dan weer nuttig is, dat antwoord moet ik je, denk ik, dat kan ik je niet geven. Moet nou, even meer en misschien ook de vraag of alles altijd nuttig moet zijn. Dat is misschien ook niet per se zo gezegd. Lizzie, schrijf jij zelf ook poëzie? Nee, eigenlijk nog niet. Ik schrijf nog geen poëzie. Hoe luister jij naar zo'n gedicht wat Florian net voortdroeg? Allereerst wil ik zeggen dat ik een heel mooi gedicht vind. En als ik sowieso een gedicht lees, probeer ik de essentie te begrijpen. Wat wil de schrijver hier nou echt mee zeggen? En ja, ik vind het vreselijk wat er nu gebeurt in deze wereld. Ik vind het eigenlijk echt schandalig dat we in de 21ste eeuw spreken over oorlogen. Niet alleen die van Rusland en Oekraïne, maar ook Israël en Palestina. Het is eigenlijk best wel erg dat het nu plaatsvindt, dat er zoveel burgerslachtoffers zijn. Ik denk, hebben we dan niet geleerd van vroeger? Maar blijkbaar niet. Ik wil gewoon dat er vrede is in de wereld. Waarom kunnen leiders niet gewoon vredig met elkaar aan tafel zitten om problemen op te lossen? En waarom moet het zo? Ja. Ja, echt spijtig. Ik vind het echt erg. En mooi hoe Florian daar aan dat onbegrip woorden kon geven. Heel dankjewel knap voor het voordragen daarvoor. We gaan straks verder praten. Ik spreek met Lizzie en Florian over hoe belangrijk het is dat ook jongeren filosoferen. Maar eerst is het tijd voor muziek. Florian, jij hebt gekozen voor een stuk van Bach, gespeeld door Helene Grimaud. Heeft het nog een bepaalde betekenis voor jou? Nou, ik ben dol op Grimaud die Bach speelt. En het is vooral een stukje Bach houdt me wakker. Oh. Dus dat lijkt me vooral een praktische keuze. Ja. Ja. Is het omdat het vol van emotie dat het jou wakker houdt? Of wat spreekt er zo aan? Er zit lekker tempo in. Oh, kijk aan. Nou, laten we gaan luisteren. Thank you. hoorde Bach van Helene Grimo. De nacht van EO. Ja, het is de maand van de filosofie en om alvast in de stemming te komen hebben wij het hier in de nacht van EO een heel uur lang over hoe belangrijk filosofie is. Ook en misschien wel vooral voor jongeren. Bij mij te gast zijn Lizzie van Anrooy, jonge denker des vaderlands, en Florian Jacob, schrijver, filosoof en jurylid van de wedstrijd om die titel. Ja, Florian, jij bent dus een van de juryleden die bepaalt wie zichzelf jonge denker des vaderlands mag noemen. Hoe lang doe jij dit al? Nog één keer, want de microfoon stond even uit. Hoe lang doe jij dit al? Ik moest het opzoeken. Ik heb het nu voor de 5e keer gejureerd. Oh, en was het deze editie een extra bijzondere editie? Nou, het is vooral in die jaren, er zaten een paar COVID-jaren in. Mm-hmm. En toen kon je elkaar niet treffen, dus deden we die prijsuitreiking ook online. Oh ja. Dus ik vind nu zo'n beetje elke editie bijzonder, omdat je gewoon weer bij elkaar kunt zijn. Ja, je bent je weer bewust van hoe bijzonder het is dat je elkaar kunt ontmoeten. Ja. Inderdaad, over die afgelopen 5 jaar, welke veranderingen heb jij gezien als het dan gaat om de jonge denkers die meedoen aan de wedstrijd? Nou, die jonge denkers zelf, die veranderden niet zo heel veel. Het waren natuurlijk ook die andere jonge denkers. Maar ja, dan heb je een nieuwe stoet gezellige mensen die leuke dingen zeggen. Ja. Maar het is vooral, denk ik, ook dat nu met elke nieuwe generatie jonge denkers is het fenomeen jonge denker bekender, dus worden ze meer uitgenodigd. Oh ja. Krijgen ze meer kans om zich te profileren. En merk je dan ook dat er meer animo is voor die wedstrijd? Ja, ik geloof dat het aantal inzendingen toeneemt. Ja. Ja. Want hoeveel inzendingen hadden jullie dan deze editie? Een stuk of 40, geloof ik, heb ik onder ogen gehad. Ja. Ja. Ik ben dan toch benieuwd hoe je, nou ja, in dit geval dan 40 inzendingen, hoe kies je dan wie een jonge denker des vaderlands is? Aan welke criteria moet iemand dan voldoen? Ja, we hebben er 7. maar die hebben dus betrekking op enerzijds de geschreven tekst en anderzijds het gesproken woord. Lizzie noemde net al het begrip kritisch. Dat vinden we belangrijk. Dus dat dat de auteur er blijk van geeft dat hij kritisch zich verhoudt tot de vraag. En dat hij in staat is verder te denken. Dus we houden niet van, ook je moet een beetje creatief kunnen zijn. Hè? Dat is ook een criterium. Dus dat je moet niet voor de zoveelste keer iets lezen van, oh ja, die heeft het woordenboek erop nageslagen. Nu weet ik het al. Synoniemen.nl. Precies. Ja, en dat heb je snel genoeg door. En wat de pitch betreft, ja, dan kijk je naar de presentatie. Dan kijk je naar de houding van iemand. Dan kijk je of die weet te enthousiasmeren. Ja. Of die mensen aan het denken weet te zetten. Ja. En waarom is het nou zo belangrijk dat er jonge denkers zijn? Ik denk dat denkers überhaupt belangrijk zijn. En misschien wel ondergewaardeerd. Dus dat is 1. En je kunt niet vroeg genoeg beginnen met denken. Ja. Het is een oefening die altijd later weer van pas komt. Want denken doe je vermoedelijk de rest van je leven op de een of andere manier. En ik denk, ja, waar ik eerder ook al aan refereerde, dat op jongere leeftijd heb je nog, ja, ben je niet zo gevormd nog door een samenleving. Dus kun je juist goed kritiek leveren op die samenleving. Ja. Dan zit je er niet zo vast in. En dan kun je van heel veel dingen, nou ja, wat Lizzie net ook zei, dat je door de kinderen vragen door, doen filosofen doorgaans ook. En je stelt gewoon vragen bij een samenleving. Ja, jongens, waarom doen jullie dit zo? Ja. En een ander zegt, ja, zo hebben we het altijd al gedaan. En iemand die wat jonger is, misschien eerder geneigd om te zeggen, ja, maar ja, je kunt het ook zus en zo doen. Of heb je hier al aan gedacht? Ja. Althans, dat merk ik als je met scholieren spreekt. Ja. Merk je dat ook bij jezelf, Lizzie? Dat je op die manier denkt? Ja, nou, eigenlijk niet per se. Het is gewoon, ja, ik denk dat ik gewoon denk net als alle anderen ook wel. Maar misschien ben ik dan wel net iets kritischer dan de rest. En ben ik niet echt tevreden met mijn antwoord. En dan denk ik, ja, ik ga maar niet doorvragen, straks gaan ze me haten of zo. Ja. Maar ja, ik ben altijd wel kritisch en ik ben altijd wel geïnteresseerd in anderen. Ja, ja. En dat heb jij dus allemaal weten te vertalen in het stuk waarmee jij hebt gewonnen. Ik ga toch nog even iedereen in spanning houden, want we bewaren hem echt voor het allerlaatst. Is goed hoor. Maar Lizzie, merk jij nou onder leeftijdsgenoten ook dat zij dit belangrijk vinden, filosofie? Op mijn eigen school zijn er niet heel veel mensen die het vak filosofie volgen, maar ik zie ook wel mensen die er spijt van hebben. Die denken zo van, helaas, ik had het toch maar moeten doen. Ja. Maar ik denk dat iedereen onbewust sowieso met filosofie bezig is. Ook al stel je vragen, het naar elkaar luisteren, het op elkaar ingaan. Ja, dieper in het gesprek gaan. Dat is eigenlijk al wat filosofie is op, ja, als basis. Dus ja. Iedereen is daar wel mee bezig. Of je het nu door hebt of niet. Ja, en jij vertelde net inderdaad dat jij het vak filosofie volgt. Yes. Het is natuurlijk geen verplicht vak. Zou dat wel misschien een goed idee zijn? Filosofie is wat dat betreft best wel een lastig vak. Zeg maar, je moet veel theorie lezen. Je hebt verschillende filosofen met allemaal eigen inzichten. En ja, sommige inzichten zijn zo lastig dat je dat niet, ja, als eerst kan begrijpen. Dat je dat vaak moet doorlezen. En ik denk als je het vak verplicht stelt, dat niet iedereen daar zin in gaat hebben. Je moet het wel echt willen. En je moet echt wel onderzoek willen doen. En anders is het gewoon heel vervelend. Ja. Om er doorheen te komen, denk ik. Ja. En hoe sta jij daarin, Florian? Verplicht vak, filosofie, goed idee? Nou, ik denk dat we mogen het wel eens proberen, toch? Ja, de kans moet eigenlijk wel er zijn. Ja. Wie weet. Ja. Gewoon een pilot. Ja. Je zegt een jaartje of 10 verplicht op school. Ja. Middelbare school, verplicht examenvak ook. En dan eens kijken hoe de samenleving ervoor staat. Ja, precies. Wat, ik vind wel een leuk idee. Welke ideeën hebben jullie daarbij? Wat gaat er dan gebeuren? Oh, dan wordt de wereld een veel betere en mooiere plek. Ja? Ja, ja. Sowieso. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dit klinkt als een oproep. Verplicht vak van filosofie dus. En dan hebben we een mooiere wereld. Nu zie je wel op steeds meer scholen dat filosofie gegeven wordt. Maar dat is vooral op het HAVO en het VWO. Dan is het dus een keuzevak. Bij mij onder leeftijdsgenoten was de studiefilosofie ook super populair. Maar nu blijft het MAVO bijvoorbeeld achter. Florian, zagen jullie dat ook in de inzendingen van het afgelopen jaar? Van de wedstrijd? Ja. Waren dat vooral VWO'ers en HAVisten? Ja. Ja. Waar komt dat door, denk jij? Simpel antwoord is, op het VMBO wordt nog geen filosofie gegeven. Dus die krijgen de mogelijkheid simpelweg niet om een essay te schrijven überhaupt. Oh ja. En waarom dat dan weer het geval is, ja, daar is best wat onderzoek naar. En er begint nu ook wel te komen pilots om ook filosofie op het VMBO te krijgen. Ik ben een groot voorstander. Waarom zou dat goed zijn, denk jij? Nou, ik denk dat er is nog altijd een maatschappelijk stigma op. Zeg, we overwaarderen intellectueel gedrag. Zeker op jonge leeftijd. Dus op heel jong, op je 12e, word je al min of meer bepaald naar welke vorm van voortgezet onderwijs je gaat. Ja. En we denken nog altijd, filosofie, dat is moeilijk. Dus dat kun je alleen aan als je een zeker basisniveau hebt. Terwijl met elkaar filosoferen, vragen stellen, doorvragen, dat is iets, dat kan iedereen. Ja. En dat doet ook iedereen. Op een eigen manier. En ik denk, ja, ga met scholieren, ja, pak het nieuws erbij. Pak iets actueels erbij, ga met elkaar praten. Je bent zo aan het filosoferen. Oh ja. Begin daar. Want hoe moet ik dat dan voor me zien? Dan pak je zo'n nieuwsbericht erbij en jij zegt, dan ben je zo aan het filosoferen. Hoe dan? Nou, het gaat om de wijze waarop je vragen stelt. Dat je vragen blijft stellen. Dat je doorvraagt. Dat zijn filosofische kwaliteiten. Dus dat je geen genoegen geeft met het eerste antwoord dat iemand geeft. Maar dat je dat antwoord probeert bij te feilen, probeert duidelijker te krijgen. Ook voor die persoon zelf. Ja. En dat hij ook tot de inzicht komt van, wacht even, ik dacht over dit onderwerp, dacht ik zus. Maar eigenlijk blijk ik zo te denken. En dat is een inzicht, dat is een interessant inzicht. Een fijn inzicht misschien zelfs, wat je niveau ook is. Ja, ja, dat heeft dus eigenlijk niks te maken met een bepaalde basisniveau qua denken wat je moet hebben. Eigenlijk kan iedereen dat, als ik het zo hoor. Ja, ik denk het wel. Kijk, wat Lizzie net ook goed aangeeft, is dat zijn filosofische teksten, die zijn heel lastig te lezen. Ja. Dus dan moet je plezier hebben in het ontrafelen van lastige teksten. Nou, dat heeft niet iedereen. Dus dat is een vorm van filosofie die je misschien niet aan iedereen moet willen aanbieden. Maar met elkaar je bent tot elkaar filosofisch verhouden. Een filosofisch gesprek voeren, dat kan iedereen. Ja. Denk jij dat ook, Lizzie? Ja, ik denk daar precies hetzelfde over. Filosofie hoeft niet lastig te zijn. Ja, je kan de boeken ingaan, oude filosofen, ja, kijken wat hun ideeën en wat hun meningen waren. Maar dat is zeg maar meer de lastige kant. Maar een simpel gesprek voeren, dat kan iedereen wel. Ja. Daar had ik laatst ook een boek over gelezen van Elke Wis, Socrates op sneakers. Het gaat ook over filosoferen. En zij legt uit, hoe stel je een goede vraag? Hoe geef je goed antwoord op een vraag? En hoe voer je nou een goed gesprek? En eigenlijk begint het daar al. Dat is ook al filosoferen, waarbij vraag en antwoord op elkaar goed moeten aansluiten. Ja. En als je dat goed kan, dan ben je eigenlijk ook al bezig met filosofie. Het hoeft niet lastig te zijn. Nee. Merk jij dat ook, dat je dat nu misschien wel dagelijks wel ook toepast? Filosofie, op die manier zoals je misschien nu schetst? Ja, nou, nadat ik het boek van Elke Wis heb gelezen, zeker wel. Ik heb zoveel dingen teruggezien waarvan ik dacht, eigenlijk geef ik helemaal geen antwoord op de vragen. En ja, soms corrigeer ik mijn vriendinnen er ook op. Oh ja. Van, ja, dat klopt helemaal niet. Het is best wel leuk om dat boek te lezen. Je gaat er vaak om lachen. Oh, ja. Leuk. En hoe zit dat bij jou, Florian? Merk jij dat je dagelijks filosofie toepast? Oh ja. Ja, jongens worden bij mij thuis. Worden ze wel eens gek van me natuurlijk. Ja. Heb je een voorbeeld? Nou, het is meer dat je... bijvoorbeeld, nou, Lizzie, jij noemde net dat je vriendin corrigeert, maar als je dan zit je aan tafel, gewoon je zit te eten en mijn vrouw zegt dan iets en ik zeg, ja, dat klopt niet helemaal wat je daar zegt, hè? Dat is niet helemaal een goede vergelijking. En dan, nou ja, een half minuut verder moet ze me toch gelijk geven. En dat is toch een filosofentrekje, vrees ik. Ja. Nou. Maar ja, dan klinkt nu bij jullie eigenlijk allebei vooral dat je als filosoof anderen verbetert. Het lijkt me ook dat je ergens misschien filosofie voor jezelf kritisch gebruikt. Of doen jullie dat niet? Ik mag hopen van wel. Ja. Ja. Ik probeer toch de hele tijd ook op mezelf te reflecteren. En dat is ook een, ik hoop, een filosofische vaardigheid. Ja. Dat je nadenkt van, goh, wat heb ik gedaan? Had ik dat niet beter kunnen doen? Ook vanuit dit perspectief. En, ja, ja. Meerdere perspectieven kunnen innemen. Dat is ook iets dat filosofie je bijbrengt. Ja. En bij jou, Lisa? Ja, dat zie ik bij mezelf ook wel terugkomen. Gewoon zelf kijken van, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Heb ik het wel goed gezegd? En ja, soms is het wel leuk om af en toe een geintje uit te halen met je vriendin en zo van, dat klopt niet. Maar ja, ik reflecteer zelf ook heel vaak op dingen die ik heb gezegd. En dan denk ik, was dit wel het juiste? Heb ik wel goed antwoord gegeven? Ja. En ja, zo pas je het een beetje onverwachts toe elke keer. Ja, dus echt een kritische houding leer je met filosofie, hoor ik zo. Ja, dat vooral. Het is weer tijd voor een muzikale onderbreking. Lizzie, jij hebt het nummer Firefighter van Nutsa Buzalatze meegenomen. Spreek ik het goed uit? Ja, Nutsa Buzalatze, ja. Wat betekent dat nummer voor jou? Het is een nummer van een Georgisch meisje. Ze is 28 jaar oud en zij gaat naar het Eurovisie Songfestival in Malmö namens Georgië. En ja, mijn roots liggen in Georgië. Mijn moeder is Georgisch. Dus altijd als ik het Eurosongfestival kijk, wat ik bijna elk jaar doe, dan ben ik voor zowel Nederland als Georgië. Maar ik denk dat iedereen Europapa onderhand wel kent van Joost Klein. Dus ik dacht, het lijkt me wel leuk om een Georgisch nummer te laten zien. Want ja, natuurlijk hoop ik ook dat zij wint. En dat is de inzending dus van dit jaar uit Georgië? Ja, dat is de inzending van dit jaar. Laten we gaan luisteren. Is goed. Just to watch them burst. hoorde Firefighter van Nuzza Buzalatze. De nacht van EO. Bij mij te gast is een van de jonge denker des vaderlands. Lissy van Anrooy en filosoof Florian Jacobs. Want het is de eerste week van april en daarmee is de maand van de filosofie gestart. Ja, Lissy, we hebben misschien wel het beste voor het laatste bewaard. Want jij bent dus een van die nieuwe jonge denkers des vaderlands. En die titel heb je niet zomaar gekregen. Je deed mee aan de wedstrijd om die titel te bemachtigen. Wanneer dacht jij, ik ga hier aan meedoen? Eigenlijk gelijk toen ik de mail kreeg van ja, je kan meedoen aan een filosofische wedstrijd. Ik probeer sowieso alles uit school te halen wat kan. Ik probeer aan alles mee te doen. En ja, alle mogelijkheden die school mij biedt, die probeer ik ook te pakken. Die kansen probeer ik te nemen. Dus ik dacht gelijk, weet je wat, hier ga ik aan meedoen. Dus ik ben gelijk begonnen met schrijven. Ik heb me gelijk aangemeld. En je zegt net, ik ben gelijk begonnen met schrijven. We hadden het er net al even over. Maar misschien nog even kort, wat moest je precies doen? Wat was de opdracht? De opdracht was schrijf een essay over het onderwerp chaos. Hoe moet er worden omgegaan met chaos? En ja, daarmee moesten we het doen. En waarom sprak dit onderwerp jou aan? Ja, in ieders leven is er wel chaos. En iedereen ja, heeft er wel af en toe moeite mee en hoe moeten we daarmee omgaan? En ik dacht, dat is best wel interessant om me daarin te verdiepen. Ja, en op welke manier heb jij bijvoorbeeld chaos in jouw leven? Ja, eigenlijk bij de kleinste dingen al. Vroeger wilde ik altijd alles perfect doen. Als ik ging tekenen, dan moest, ja, stel je voor, ik tekende een vlinder, dan moesten beide vleugels even groot zijn. En als dat niet lukte, ja, dan was ik eigenlijk best wel verdrietig. Of ja, soms mijn klerenkast echt een rotzooi, of vooral tijdens proefwerken. Op mijn bureau ligt echt van alles, van geschiedenis tot aan wiskunde. Alles ligt door elkaar. Oh ja. Ja, dus op die manier is er wel een beetje chaos in mijn leven. En ik dacht, dat moet ik een keer gaan aanpakken. Ja, en voor veel mensen herkenbaar, denk ik. Op zo. Die manier chaos. Nou, dan nu eindelijk is het zover, het ingezonden stuk waarmee jij die titel Jonge Denker des Vaderlands hebt gekregen. De titel van het stuk is Omarm de chaos en vind harmonie. Ja. Misschien inleidend, kun je al een beetje vertellen waar het over gaat? In ons leven zijn er vaak onzekerheden, rommeligheden. En in plaats van er tegen te vechten, denk ik dat mensen ze juist moeten omarmen. Je moet het accepteren, maar geef er een positieve draai aan. En dan helpt het je al heel erg veel door het leven heen. Zou je een stuk willen voorlezen? Ja, dat wil ik zeker. Wat ik onlangs heb geleerd en heb gerealiseerd is dat chaos niet onoverwinnelijk is. Chaos kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Het hangt ervan af hoe je ermee omgaat. Net zoals de oude Griekse filosoof Heraclitus mij leerde dat alles in beweging is, pantarij, alles stroomt, ontdekte ik dat mijn benadering van chaos ook dynamisch kon zijn. Dat was het moment waarop ik besefte dat ik in plaats van chaos proberen te beheersen of te vermijden, ermee moest leren samenwerken. Juist in die samenwerking ligt de sleutel tot een betere omgang met het leven. Mooi, dankjewel. Geen dank. Wanneer kwam jij tot dit inzicht? Ja. Ik denk toen ik ermee bezig was. Ik dacht, ja, we kunnen wel problemen proberen te vermijden. We kunnen chaos proberen te vermijden. Maar is dat wel de oplossing? En ik dacht, nee, eigenlijk is dat niet de oplossing. Accepteer dat chaos er is. Probeer naar te kijken en denk er dan aan, wat kan ik de volgende keer verbeteren? Welke lessen kan ik hier uithalen? En dan zie je eigenlijk dat chaos je heel veel kan leren. Ja. En Florian, jij bent dus een van de juryleden. En jullie hebben onder andere Lissy gekozen als een van de winnaars van de titel Jonge Denker des Vaderlands. Ben je weer zo onder de indruk als je dit stuk zo hoort? Jazeker. Ja. Want ik ga meteen helemaal nadenken. Hè. Wat bedoelt ze nou? Hoe spelen die begrippen op elkaar in? En dan merk ik, verrek, dat heeft ze toch voor elkaar gekregen. Oh ja. En welke begrippen heb je het dan over? Wat sprak jou zo aan in dit stuk? Nou, je lijkt een tegenstelling te veronderstellen tussen chaos en orde. Mm-hmm. En dan heb je het over de dynamiek in je denken erover. Dus dan vraag ik me af, dacht je er eerst anders over? En hoe is dat dan verschoven? En hoe komt die verschuiving tot stand? En dan heb je ook allemaal concrete voorbeelden. En dan zet je ook chaos ergens tegenover perfectie. En dan denk ik, maar kan chaos misschien ook perfect zijn? Ja. Ik denk sowieso dat niks perfect kan zijn. Dus dan is chaos ook niet perfect. En ja, tijdens het schrijven dacht ik, zoals ik je net al vertelde, moet je er tegen vechten of moet je het juist omarmen? En ik denk, geef er een positieve draai aan en dan lukt het wel. En ik ben vooral naar mijn eigen leven gaan kijken. Wat was daar chaotisch aan? En hoe kan ik dat aanpassen? En daar zijn allerlei verschillende begrippen tot stand gekomen die ik in mijn column heb genoemd. Ja, nou dat spreekt dus enorm tot de verbeelding als ik Florian zo hoor. En hoe begin je dan met schrijven aan zo'n stuk? Ja, het begin is natuurlijk altijd lastig. Het eerste wat je op papier zet, dat duurt gewoon altijd heel erg lang. Maar ik dacht, wat is chaos nou? En ik dacht, er is al zoveel chaos op de wereld. Zoals de oorlogen, de klimaatcrisis. En dat is natuurlijk ook heel erg en daar heeft iedereen het over. Maar toen dacht ik had het gevoel dat heel veel mensen erover gingen schrijven. En ik dacht, ik moet iets kiezen wat uniek is, wat niet iemand anders zou gaan schrijven. En ja, wat is er meer uniek dan mijn eigen leven? Dus ik dacht, ik ga het heel erg persoonlijk maken, een persoonlijk verhaal. Je houdt het dicht bij huis en dan komt het wel goed, dacht jij. Ja, en het is gelukt zo te zien. Ja, en als ik het zo hoor, wilde jij echt heel graag die titel winnen. Waarom? Nou eigenlijk niet echt. Ik dacht gewoon, ik doe mee en ik zie wel waar ik beland. Oh ja. En ik was ook begonnen en toen was ik bijna klaar met schrijven. Maar toen kwam er een Rome-reis tussendoor van school. En eerlijk gezegd had ik daarna eigenlijk niet zo heel veel zin meer om hem af te maken. Maar ik dacht, ik ben al zo ver gekomen, laat ik hem maar afmaken. En gelukkig heb ik dat ook gedaan. Ja, ja. En misschien ook een vorm van chaos, onafgemaakte schrijfsels. Ja, onafgemaakte schrijfsels, maar ja, sowieso, ik hoef niet altijd per se te winnen. Als ik er gewoon heel veel van kan leren, ben ik al heel erg blij. En ja, dit is gewoon iets extra's, een heel mooi cadeau wat erbij komt. Ja, en heel eervol en echt een waardering voor je werk natuurlijk. Zeker weten. En hoe was het om te horen dat je dan had gewonnen? Hoe ging dat? Oh, het was geweldig. Ik heb het gehoord midden in mijn proefwerkweek. Ik moest leren voor mijn laatste toets bedrijfseconomie. Had er eerlijk gezegd niet zo heel veel zin meer in. En ja, dan gaat elk kind natuurlijk wel even op social media scrollen. Toen kwam ik in mijn mailbox terecht en daar stond, je bent de winnaar. En toen dacht ik, oh, wauw, ik rende gelijk door het hele huis heen. Het was geweldig. Ja, had je het verwacht? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, er zijn vast veel andere er zijn vast veel andere leerlingen die veel beter zijn dan ik. Ja, iedereen kan natuurlijk heel goed schrijven. En ik dacht, ja, hoe groot is de kans nou dat ik gekozen word? Ik dacht, dat is best klein eigenlijk. Ja, maar ja, en toch is het gelukt. En je had dus ook, begreep ik net, dat je een soort pitch moest voorbereiden. Dus dat je dit stuk ook voordroeg. Ja. Hoe vond je dat om te doen? Oh, spreken voor een grote groep mensen, dat had ik nooit echt eng gevonden eigenlijk. Spreekbeurten geven, pitches doen, vind ik altijd wel prima. Dus eigenlijk was dat het leukste onderdeel van deze hele wedstrijd. Ja, ook goed. En dat is ook precies waar jullie naar op zoek waren, toch, Florian? Iemand die ook echt filosofie op die manier kan voordragen misschien? Jazeker, en iemand die het leuk vindt om te doen ook. Ja. Die enthousiast van wordt om voor het publiek te staan. Ja. Dat helpt enorm. Zie jij hier een nieuwe filosoof? Of misschien wel de nieuwe denker des vaderlands naast je zitten? Nou, ik denk het wel hoor. Ja? Ja, geef die een jaar of 20 en bam, je kunt de denker des vaderlands uitnodigen, denk ik. Ja, nou, wat leuk om te horen. Dan houden we zeker even contact, Lizzie. Ja, moeten we doen. Wat hoop jij verder nog met deze titel misschien wel voor elkaar te krijgen? Ik wil sowieso meer mensen aansporen om het vak filosofie te kiezen. Ik vind het heel erg mooi natuurlijk. En mensen hoeven er niet heel veel mee bezig te zijn. Maar ik denk, probeer een beetje aan te denken. Filosofie is ook een heel leuk vak. Het kan echt heel leuk zijn. Dus ja, sowieso mensen aansporen en anders. De mensen het idee geven dat chaos niet altijd een probleem is. Maar dat het allemaal goed gaat komen. Geef er altijd een positieve draai aan. Zo sta ik altijd in het leven. Dat is een hele mooie boodschap. En je vertelde aan het begin van dit gesprek dat je vrijdag voor een groep mensen jouw column ook mag voordragen. Klopt. Gaat het dan ook over dit onderwerp? Deze column is dan... Ja. Gaat over dit onderwerp, over deze column. En dan ga ik 5 minuten erover praten. Dus dat lijkt me heel erg leuk. En heb je daar een beetje zin in? Ja. Heel veel zin in. Ja. Ook spannend misschien wel. Alles is spannend, maar dat bent na 10 seconden, dan sta ik gewoon weer vrij op het podium. En dan is het zo weer voorbij eigenlijk. Het gaat te snel. Ja, precies. Ja. Zo ook met dit uur misschien wel, want het zit er alweer bijna op. We hebben nog een laatste nummer van jou te goed, Lizzie. En als ik dan nu zeg dat we gaan luisteren naar Dancing Queen van ABBA. Oeh. Maak ik jou dan heel blij? Ja, nou, ABBA is natuurlijk heel erg leuk. Ik was er afgelopen oktober nog naar een concert in Ahoy. Dus ABBA is sowieso wel een leuk nummer. En Dancing Queen, is gewoon het nummer. Ja. Dus Gaat heel leuk worden. Leuke afsluiter. Zeker. Je hoorde Dancing Queen van ABBA. Dank Lizzie en Florian, het zit er alweer op voor vannacht. Nu eerst het nieuws van 3 uur en dan zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidelijke eilanden van Japan en in de Filipijnen. Er zouden golven van 3 meter hoog kunnen ontstaan, die zijn nog niet gemeld. In de Taiwanese stad Hualien is wel een aantal gebouwen ingestort of zwaar beschadigd geraakt door de aardbeving. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan daar nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over stemmen, maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de gaskraan echt dicht gaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het nog eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. De Israëlische president Isaac Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Naast excuses bedankte Herzog voor de hulp van World Central Kitchen aan zowel Israëliërs als Palestijnen. De hulporganisatie heeft vanwege de omgekomen medewerkers alle werkzaamheden in de Gazastrook stopgezet. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep vandaag het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van alle derde landers in Nederland. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later is er iets meer zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Elodie Harreman. De nacht van EO. Het komende uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Seriemoordenaars, ontvoeringen en mysterieuze verdwijningszaken. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Want zowel de streamingsdiensten als de podcastlijsten worden gedomineerd door geweld en misdaad. Waar komt die fascinatie vandaan? En wat zegt het dat true crime populairder en gruwelijker is dan ooit, maar we tegelijkertijd lijken te geloven dat de meeste mensen deugen? In deze aflevering vanuit Stadskasteel Oudaan in Utrecht gaan journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met historicus Beatrice de Graaf. Zij is groot fan van detectiveverhalen, een genre dat al teruggaat tot de klassieke oudheid. Bijzonder onderwerp vandaag. De toch wel immense fascinatie voor detectives, true crime en wat dit zegt over ons. Thema was eigenlijk jouw idee, Beatrice. Wat maakt dit zo'n relevant en boeiend onderwerp voor jou? Nou, ik wou ook eens een keer ergens over praten wat ik gewoon echt leuk vind. en waar ik ook helemaal van ontspan. Ja, in plaats van over terrorisme, waar je natuurlijk vaak voor gevraagd wordt. Waar ik niet echt van ontspan. Nee, dat kan me voorstellen. Dan zit je toch iets anders in de wedstrijd. En jij ontspant bij detectives. Ja, als ik dacht, waarom kun je niet het aangename met het nuttige verenigen? Ja. En kunnen we daar eens over doordenken? Waarom ontspan ik daarbij? Want jij komt ook altijd een metertje detectives van de plek waar je bent, hè, op vakantie. Ja, dat klopt. Dat heb je goed onthouden. Ik heb hier ook eentje bij me. Het is een hele mooie. Kijk, ook alleen al het voorkantje. Ja, oh ja. Dat is echt een beetje in de jaren 20. Daar gaan we het zo nog over hebben. De hoogtijdagen van de detective. Ja, je ziet op het voorkantje zie je iets van een rots. Cornwall. Ja, het is Cornwall, de Cornish murder. Dus dit heb ik gekocht. In de zee, strand. En die print, dat is een beetje zo'n reisprint uit jaren 20-30. En de British Library geeft, en deze komt ook echt uit die periode, en die geeft ze ook weer opnieuw uit. Oké, dus dat vind ik ook wel echt heel leuk. Op vakantie neem jij detectives van die plaats mee. Dat is helemaal niet raar. Maar wat vind jij ook relevant eraan? Je vindt het heel leuk, maar wat maakt het ook relevant om hier een uur op Radio 1 over te praten? Nou, dat is nog wel iets. De reden dat ik ze heel graag lees is dat het een enorme voldoening geeft. Er zijn van allerlei dingen ingewikkeld en complex. En als wetenschappers maken we het graag nog veel complexer. Dan zeggen we altijd, het ligt niet zus of zo, het is niet zwart of wit. En dan heb je een detective, denk je, stiekem is alles gewoon weer zwart-wit en opgelost. En ik weet wie het heeft gedaan. En dat geeft enorme voldoening. Mm. En ik begreep ook dat jij het leest om iets meer over de cultuur of zo te begrijpen van waar een detective in geschreven wordt. Bijvoorbeeld. Nu met de oorlog deze in hele Rusland. Podcast is eigenlijk één excuus om het nog een beetje academisch verantwoord te maken. Precies, maar je hebt ook nog, ik begreep over de oorlog in Rusland, Oekraïne, ging jij ook Russische detectives kijken? Nee, eigenlijk andersom, die keek ik al. Oh. En omdat ik dat natuurlijk heel erg leuk vind. Ook als ik me bezig hou met een land of een gebied, dan probeer ik daar dus ook de detectives van te bekijken. Mm-hmm. Kijk, detectives, je hebt dus zeg maar de stuiverromannetjes, de liefdesromannetjes, en je hebt detectives. En detectives zeggen eigenlijk het meeste over wat de massa, wat het volk in een bepaald land graag leest. De strandliteratuur. Ja, natuurlijk. Hè, dat ligt ook altijd in alle kiosken en overal. En dan wordt het ook nog verfilmd. Dus als je dat leest, dan weet je gewoon wat de meerderheid van de mensen een beetje bezighoudt. Detectives klinken op zich nog redelijk braaf. Ik zei ook al in mijn intro, true crime en zo is een heel populair genre op dit moment. Überhaupt veel tv-programma's die worden best wel gruwelijke ook, hè? Met de plots gaan over kannibalisten en martelingen en zo. Dat vind ik niet zo ontspannend. Dat is niet jouw ding, nee. Oké. Nou ja, je hebt verschillende genres. Ja. Zal ik dat nu al uitleggen of zo meteen? Nou, ik denk dat we er zo meteen wel op komen. Okay, ik ben ook goed. Even benieuwd bij Stefan. Ja. Want toen Beatrice met het onderwerp kwam... Waren jullie niet zo heel enthousiast. Nou, maar Stefan was gematigd enthousiast. Wel. Ja. Jij zag gelijk wel mogelijkheden om dit weer als een lens te gebruiken... om naar de samenleving te kijken. Wat maakt dat voor jou? Als je er wat ingewikkelds mee kan doen, vind ik het wel mooi. Ja, precies. Ja. Nou, het is wel een lens op de samenleving. Omdat Beatrice zegt, heel veel mensen lezen het. En ook omdat, denk ik wel een soort geschiedenis van de westerse cultuur... vanaf de 19e eeuw zo ongeveer in terug kunt zien. Dus van de eerste detectives, nou, Beatrice zal er zo nog wat meer van vertellen... tot vandaag die wat meer postmoderne, complexe figuren... die aan de drank zijn en ondertussen misdaden oplossen... of dement worden tegelijkertijd. Weet je, van die hele moeilijke Zweedse detectives en zo. Dus wat dat betreft, alle dingen die de samenleving bezighouden... komen terug in de detective-verhalen. Ja. Beetje Freudiaans, hè? Een beetje. Ja. Ja. En lees jij het ook? Want jij leest het zelf ook. Ja, zeker. Maar lees je zo fanatiek als Beatrice, maar ik lees ze wel, ja. En gaan bij jou dan die radertjes draaien dat jij zegt... oké, wat zegt dit dan over de cultuur? Ik zou nou ja moeten zeggen. Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk ook gewoon ontspanningsliteratuur. Welke heb jij dan laatst gezien of gelezen, detectives? Ik denk dat de laatste die ik echt als hele serie heb gelezen... zijn die van Kerr, over Benny Gunther. Oh ja, mooi. Nou, oorlogsbeleid. Zeg mij dus al niks. Ik ben zelf niet een groot liefhebber van dit genre. Ik ben wel even benieuwd voor de mensen die hier zijn. Misschien kan je hand opsteken. Ben jij een liefhebber van detectives of crime-programma's... of misdaadseries? Niet heel veel. Oké. Maar goed, het scheelt. Kijk, ik ben ook niet een groot liefhebber. En ik heb al even met een van tevoren natuurlijk over dit onderwerp gesproken. En ik dacht, nou, dit is wel echt boeiend. Omdat we er ook een hoop van kunnen leren. Dus dat is ook een geruststelling ook voor de niet-liefhebbers van crime en detectives. Ik dacht zelf dat het eigenlijk een heel recent fenomeen was. Een modern fenomeen. Dat detectivesverhalen geschreven werden en crime-verhalen en zo. Maar dat is het niet, of wel? Ja, misschien komt het als je journalist bent. Dat je dan heel erg vanuit het heden de actualiteit... Ja, dan kijk je nooit verder dan 10 jaar terug. Nee, nou, dat is op zich al een interessante vraag, hè? Want dan is natuurlijk de vraag, wat is dan een detective? Maar als je kijkt naar geschiedenissen van detectives... dan beginnen ze eigenlijk allemaal in de oudheid, echt bij de oude Grieken. Oh, serieus? Dus dan zit je al de 5e eeuw voor Christus bij Sophocles. En bijvoorbeeld het drama, de tragedie over Oedipus, of Oedipus Rex. Want dat is eigenlijk een toneelstuk waarin de hoofdpersoon, Oedipus... moet oplossen wie Laios, zijn vader, heeft gedood. Hm. En het is ook een hele ingenieuze detective. Want wie heeft die vader gedood? En wie is met de vrouw van die vader getrouwd? Hij zelf. Ah, kijk, het is gewoon lekker. Christie had het niet beter kunnen verzinnen. Dus dat is eigenlijk al. En dat is gewoon heel een soort meme geworden, het Oedipus-complex. Dat je dus eigenlijk verliefd bent op je moeder en je vader wil doden. Dus dat is helemaal zo'n soort. Ja, denkbeeld is daaruit ontwikkeld, symbolisme. De vraag is natuurlijk, is dat dan echt een detective? Als je het dan hebt over de detective zoals wij die kennen... ook gewoon in romanvorm. Überhaupt is de roman natuurlijk pas de afgelopen 2 eeuwen ontdekt. Dus de moderne romanvorm, niet van die ingewikkelde gedichten... maar gewoon zo'n boekje zoals wij het lezen. Dat is echt van, nou ja, laten we zeggen, begin 19e eeuw. En toen ook al, dus je hebt al dit Zerbrochene Kroeg van Kleist... in 1808 en 1819, Fräulein Scuderisch, de Duitsers. Okay. En misschien bekender voor de mensen. Want jij zei net dat detectives... die zijn nu veel gruwelijker en enger met rare types en waanzin... dan ze vroeger waren. Maar het begon met gotische detectives. Edgar Allan Poe. Ja, die was ook wel... En daar ging gruwelen, dus je had het gotische element. Dus dat werd het occulte verheerlijkt. En er werden de duivels opgeroepen en Ouija-borden. Dus dat was toen ook al. Dus even een hele duistere periode. Het is ook Mary Shelley, dan het Frankenstein-monster, verzint. Dus het loopt een beetje over van die eerste horrorverhalen. En waarom was het juist die periode... dat is een beetje de Victoriaanse periode, toch ook? Nee, dat is aan het eind van de 19e eeuw. Oké. Maar waarom is dat in zo'n periode... komt dan opeens dat gruwelijke ook opeens ten tonele? Ja, het is twee kanten. Het is het gruwelijke, maar het is ook een puzzel. En de mensen kunnen die puzzel oplossen. Dus je hebt eigenlijk twee kanten aan de detective roman nog steeds. Dat begint dan. Dus aan de ene kant is het een product van de verlichting. Ja, dus ook even gewoon puur praktisch. Vroeger, als er een moord werd gepleegd in de middeleeuwen... dan was er helemaal niet een strafproces met de politie die onderzoek ging doen. Want dat is pas van de 19e eeuw. Dus als er een moord werd gepleegd of een diefstal begaan... hoe werd dat dan opgelost? opgelost. Ja. Nou, dan gold eigenlijk maar één element. Dat was de bekentenis. En die bekentenis die werd dan afgedwongen, gevraagd, gemanipuleerd, gemarteld. En het enige wat je nodig had, waren wat getuigen. Kijk maar naar het proces tegen Jezus Christus. Maar in de middeleeuwen heb je ook dikwijls van dat soort processen gehad. En de dader, die kwam dan ook niet in de gevangenis. Moderne gevangenissen had je ook eigenlijk niet. Die werd gewoon geëxecuteerd, of gebrandmerkt of gevierendeeld. Of, dat waren eigenlijk de enige opties. Ja, dus in de 19e eeuw krijg je ook pas met de Napoleontische tijd dat er een strafproces komt en dat dat ook interessant wordt. Product van de verlichting. We gaan niet meer zo barbaars met elkaar om. Behalve de inquisitie, hè? Moet niet vergeten. Wat is daarmee? Die deed ook wel een onderzoek en rechtspraak. Ja, maar dat baseerde op de regina probationis. Dus dat was uiteindelijk de bekentenis die ze van meerdere getuigen dan wisten te verrijden. Ja, okay, dus het ging niet om forensisch bewijs. Dat was niet zo iemand in een lange regenjas met een vergrootglas. Nee, want de politie de nationale politie, zoals wij die kennen, is echt is iets van de 19e eeuw, van de Napoleontische tijd. Dus met die tijd krijg je de verlichting. Het gaat allemaal niet minder barbaars. Dan krijg je dus ook de ratio. Dus dan is het niet meer bovennatuurlijk of een bekentenis of met bruut geweld. Dan ga je gewoon met het logisch, nuchtere verstand ga je dingen proberen uit te zoeken. Tegelijkertijd komt er, zeg maar, met die toenemende civilisering van de maatschappij ook het verlangen, net na de Napoleontische oorlogen, toch nog een beetje bij die horror weg te gruwelen, weg te griezelen. Deduceren en combineren, beste Watson, zei Holmes dan. En dat heb je dan in de tweede helft 19e eeuw, in de Victorian Age, krijg je naast die gothic novel, krijg je ook een beetje zo'n soort zedendetective. Dus dan gaat het er ook om een detective of manners, hoe mensen zich moeten gedragen. Want de Victoriaanse tijd was natuurlijk een hele zedelijke tijd, hè? Gewoon gefrustreerde tijd. Dus met heel veel opgelegde normen en waarden en mores. En tegelijkertijd allemaal ontsporingen en seriemoordenaars. Jack the Ripper. Oh, ja. Dat komt dan ook op. Maar dan zie je dus ook heel duidelijk dat een bepaalde tijd ook iets laat zien wat voor lectuur dat oplevert, in dit geval wat een soort detectives dat oplevert. Ja. Dat was een tijd dat eigenlijk moorden niet opgelost werden. En daar had men de mogelijkheden niet voor. Nou, dan heb je ook geen detectives. Dat op het moment dat wel kan, dan gaan mensen er ook naar verlangen dat het allemaal opgelost moet worden. Maar dat het logisch moet zijn. Dus die twee kanten zitten erin, hè, vanaf het begin. Dus de hang naar orde en de toepassing van het intellect en de ratio. We gaan alles rustig uitzoeken en de chaos bedwingen. Ja. De barbaarsheid wegduwen. Mm-hmm. En aan de andere kant dan ook dat wegzwijmelen. Maar wat heeft die moordenaar dan precies gedaan? En we kruipen in de krochten van zijn geest. En dan krijg je ook de fysiognomie. Kunnen we ook aan het gezicht van de moordenaar zien. En ze schedels, hè, kan je aan jouw schedel zien of je schurkachtig bent of niet. Oké, maar er is ook wel een tijd, als we het over het Victoriaanse tijdperk hebben, die schurk is ook altijd wel een soort, zal ik het zeggen, een soort buitenstaander. Een engert in de nacht. Maar goed, dan zit je er weer voor natuurlijk met Edgar Allan Poe. Zit als een keer een orang-oetan, geloof ik. Ja. Die door ramen er binnenkomt. Dan klinkt als een heel goed verhaal. Ja. Maar laat ik zo zeggen, die hele ordelijke tijd weerspiegelt zich wel in de speurdersroman, in de zin dat het kwaad zit ergens altijd aan de buitenkant. Het is een engert aan de randen. Het is nog niet zo huiselijk binnenshuis zoals bij Agatha Christie dat het dan je tante kan zijn of... Agatha Christie, dat zijn namen die niet iedereen iets zegt, hè? Maar dan heb je het over veel later. Meestal kocht de auteur ter wereld, meer dan de Bijbel. Maar dan heb je het over 50 jaar later. Niet eens zoveel later. Okay. Victorian Age, nog 20 jaar later. Dat we moeten het ook een beetje natuurlijk in de vogelvlucht doorheen. Maar ik begreep dat het hoogtepunt lag opvallend genoeg in het interbellum, dus tussen de twee wereldoorlogen in. Ja, ook niet voor niks natuurlijk. Nou, daar komen waarom ook dus, niet voor niks? Deze boekjes vandaan. Nou, na de Eerste Wereldoorlog was het natuurlijk sowieso een groot gevoel. De mooiste literatuur is bijna in het interbellum verschenen. In Westernichts Noois is ook weer verfilmd aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Dus dat de wereld zoals de mensen die kenden, die wereld die ze net zo'n beetje hadden aangearkt en geordend met behulp van de verlichting, die stortte in met 20 miljoen doden. Een wereldoorlog op enorme schaal met gasaanvallen al. Allemaal, zeker ook in Engeland, kwamen natuurlijk de meeste jongens niet terug naar huis. Er is een enorme bres in de samenleving geslagen. Ja. En die Victoriaanse moraal, daar was niet meer naar terug te gaan. De lichten zijn uitgegaan, zei zo'n premier, en het zal nooit meer zo worden zoals het was. En dan komen dus die mannen terug, de vrouwen, die worstelen met hoe vinden we onze plaats in de samenleving. Die enorme Britse standenmaatschappij, kijk maar naar Downton Abbey, raakt dan ook in de war. En dan krijg je dus allemaal Britten, jonge Britten, die gaan daarover schrijven. En ook gewoon een beetje door nood geboren, een hele bekende detective-schrijver, ook een christen. Daar komen zo nog op hoor, maar de grootste detective-schrijvers hebben een christelijke achtergrond. Dat is Gilbert Keith Chesterton. En die is een arme, berooide journalist in het interbellum. Zoals de meeste journalisten. Zoals, ja. Precies. En, dan, en hij was te groot en te dik. Dat was een enorme lompe vent. Dus hij was ook niet in de oorlog geweest. Dus, maar goed, hij kwam terug. Niet terug, maar hij was daar en hij moest geld verdienen voor zijn gezin. Toen ging hij naar een uitgever en toen zei hij... waar kun je nou als journalist een beetje geld mee verdienen? Ja, nou, zegt hij, ja, ik maak aantekeningen. Toen zei hij, ga gewoon detectiveje schrijven, want dat willen de mensen lezen. Ja. En toen dacht hij, nou, dat ga ik maar eens doen. En sterker nog, dan heeft hij zelfs de Detection Society opgericht. Oh. En, een soort geheim genootschap voor detective schrijvers. Ja, nou niet heel geheim, want ze wilden natuurlijk wel verkopen. Oké, okay, ja. En nou, daar was Agatha Christie op een gegeven moment ook lid van. En een heleboel andere. En toen is eigenlijk dus dat idee ontstaan. Dus je hebt dus die horror detectives, de gothic detectives, de Victoria. Dan krijg je een beetje de cozy detective. Dat moet iets gezelliger worden. Ja, dan is de misdaad ook niet zo erg. Dan is iemand die heeft zijn lidmaatschap voor de bibliotheek niet verlengd of zo. En die wordt dan... Nee, dan wordt iemand vermoord. Het wordt meer psychologisch. Het wordt moderner. En dan komen natuurlijk allemaal mensen terug met trauma's. En het idee dat waanzin iets occults is. Het moet nu ook allemaal wat genormaliseerd worden. Ja, ja, ja, dus dan wordt er ook psychologisch in nagedacht hoe mensen, man en vrouw, hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja. En dan beginnen de hoogtijdagen van de moderne detective. En dan komen ook de regels op. Die regels voor de detectives, hè? Ja, die zijn leuk, hè? Ja, die vond ik vanmiddag, want ik zat ook even research te doen. En toen, Beatrice had er ook al over, maar die Chesterton heeft dus in 25 al een aantal regels opgesteld. Ja, in 25. En in 28... Robert Knox, een katholiek priester, ook detective schrijver. Ook alweer een priester. Regels. Een van de regels was bijvoorbeeld: er mag geen bovennatuurlijke oorzaak zijn. Ja, van een priester, dat vond ik heel leuk. En, want dan is het geen echte detective. En de andere was No China Man. Wat bedoelen ze daarmee? er mocht geen Aziaten in voorkomen. Dat klinkt een beetje racistisch. Maar het was juist om racisme te voorkomen. Ja, precies. Dus het idee, vaak zag je in die... Dat niet de boeman. Nou ja, ik noemde net al dat de boosdoener was altijd een buitenstaander. Oudere romans. Ja. En dat was dan vaak... een buitenlander ook. Mm. Dus dat kun je rustig zeggen, dat was allemaal racistisch stereotype. En die regels voor de detectives die dus opgesteld werden... deze waren van 1928, dat mag dus niet meer. Ook omdat het niet voorspelbaar mag zijn. Ja, dat is wel makkelijk natuurlijk. De boeven dragen altijd zwarte hoeden of ze zijn buitenlanders. Nee, het zijn mensen zoals iedereen kan het zijn. Ja, precies. Het moet verrassend zijn. Nou, Beatrice, jij zei net ook, je liet net even vallen... Ja, de meeste van die detective schrijvers die waren ook gelovig. Dat vind ik wel interessant. Dat gaan we zo meteen wel verkennen, ook waar de link zit met religie. Maar je zei ook, het hoogtepunt lag eigenlijk tussen die twee wereldoorlogen in. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, het hoogtepunt is nu. Althans op het gebied van tv en podcast, moet ik erbij zeggen. Want als je kijkt maar bij podcastlijstje, wat de meest populair is... heel veel gaat over detectives. Ja, maar dan vraag ik me natuurlijk wel af... hoe kwalificeer je dan een hoogtepunt? Kwantitatief of kwalitatief? Nou, ik geloof dat bijvoorbeeld zo'n true crime-programma... over Jeffrey Dahmer, zo'n seriemoordenaar... een necrofiele seriemoordenaar. Het wordt ook... Is meer dan een miljard uur bekeken. Dus ja, maar dat is dus een kwantitatieve beoordeling. Nou, die cent, zoveel cent, romannetjes, Agatha Christie... Dat zei je net ook al, werd meer dan de Bijbel verkocht. Dus dat werd in die tijd, zeg maar, toen er nog geen downloadmogelijkheden waren, werd dat ook enorm verkocht. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt dat qua omvang en productie dat er veel meer verschijnt. Er zijn ook meer mediakanalen. Maar ik denk dat nog heel veel ook van die detectives van vandaag de dag volgen toch het patroon dat in het interbellum is gelegd. Want toen werd dus ook onderscheid gemaakt. Je hebt de horror, de gothic, de supernatural, dus de bovennatuurlijke. Ja. De cozy, de psychothriller. Die heb je. Nou, die hebben we eigenlijk nog steeds. Dus die genres die zijn er nog steeds. Hm. En ook die regels zijn wel interessant. Hè? Jij noemde al die Chinaman. Heel interessant is, er moet een mysterie zijn. Ja. Dus er moet een puzzel zijn. Toch? Nou ja, als je dus van tevoren al weet wie de seriemoordenaar is... en je gaat alleen maar afleveringen lang kijken hoe die iemand uit elkaar rijdt... ja, dan is het dus eigenlijk geen detective meer. Dan is het gewoon gruwelen bij... geweldsporno. Ja. Dat heeft niet zoveel te maken met het oplossen van een puzzel. Dat is juist de kunst. Precies. Okay. Agatha Christie houdt het altijd heel klein. Er is gewoon één moord gepleegd. En dat mensenleven telt ook. Hè? Dat is ook wel een element hiervan. Ja. We hebben het natuurlijk vaak over dat het om recht gaat... en het bestraffen van het kwaad. Maar wat zeker bij die wat meer christelijk aangehouden schrijvers... zoals Christie natuurlijk een heel vrome vrouw... elk mensenleven telt... Dus ik denk in een oorlogsroman dan zie je mensen bij bosjes sneuvelen. Maar zo'n detective roman bij Christie, maar ook bij Elizabeth George en anderen... één persoon sterft. En alles in het boek draait om het oplossen. Ja. Recht doen aan de dood van deze persoon. Aan die ene persoon. Ja, ja Stefan, zoals Beatrice als een historicus... veel met haar hoofd in de geschiedenisboeken zit... zo zit jij als theoloog natuurlijk continu in de Bijbel. Even kort door de bocht gezegd. Vanzelfsprekend. Dat is misschien wel het tegenovergestelde van een detective, toch? Want alles is al opgelost. Een van de oudste detective-verhalen staat eigenlijk in de Bijbel, hè? Althans, in de apocryfe boeken. Ja. Ja, dus dat is voor de Bijbel die wel katholiek en orthodox zijn... maar protestanten weer niet. Het boek Daniel, hoofdstuk 13, staat niet in de gewone Bijbel, hoe je het maar noemt. Apocryfe boeken. Ja, dat gaat over het verhaal van de schone Susanna. Mooie vrouw die in een ommuurde tuin in bad gaat... en wordt beloerd door twee oude mannen die haar vervolgens chanteren. Als je met ons naar bed gaat, dan vertellen we niet dat jij hier een jonge man bij je had... Dat willen ze haar daarmee chanteren. En Susanna die had natuurlijk uiteraard helemaal niets, geen kwaad op haar geweten. Dus die laat het op de rechtszaak aankomen. Maar die oude mannen worden geloofd. En ze wordt ter dood veroordeeld. En dan springt de jonge Daniel op. En die verhoort die twee mannen afzonderlijk van elkaar. En dan vraagt hij aan hen, onder welke boom stond je toen je haar zag? En dan zegt de een, die vraag verwachten ze natuurlijk niet, een eikenboom. En de andere zegt, even uit mijn hoofd, een vijg. Ja, gewoon een boom. En ze spreken elkaar tegen. Mm. En dat hele volk herkent nu van... Susanna heeft de waarheid gesproken, die mannen hebben gelogen. En dan worden ze... Echt een hele slimme recherche-truc om mensen niet samen te ondervragen... maar dan afhankelijk van elkaar. Een speurdersverhaal, in zekere zin. Uit, hoe oud het precies is, maar laten we zeggen... 4e, 3e eeuw voor Christus, zoiets. Ja, joh. Ja. Dat is echt, maar dan is eigenlijk ook het verhaal van koning Salomo... Hè, als wijze rechter en speurder, die oplost van wie het kindje is. Is dat eigenlijk ook een beetje zo'n soort puzzel? Ja, want dan zijn er twee moeders die claimen... het kindje is van mij. Ja, en ze lagen bij elkaar in bed en dan is er één kindje doodgedrukt. En dan zegt één moeder, kindje is van mij. De ander zegt, nee, ook van mij. En dan houdt Salomo dat kindje bij zijn pootje vast. En dan zegt hij, nou, dan snij ik het wel door midden. Ja. En dan schreeuwt één moeder uit, nee, geef het dan maar aan die ander. En zegt hij, dat is de echte moeder. Ja, precies. Ja, dat lijkt daarop. Ja, ja, dus het komt er wel... Nee, het is dan niet in het kader van een rechtsgang. Hè? Dus bij Daniel zie je ook echt nog... er is een rechtszaak. Nou ja, de koning is de rechter. Je ging naar de koning toe om recht gesproken te krijgen. Hè? Ja, in zekere zin kun je dat zeggen. Ja. Oude is zo. Ja. Zie jij een vergelijking, Beatrice, tussen de Bijbel en detectives? Nou, eigenlijk helemaal niet. maar dat is ook wel heel interessant. Hè? Van waarom... is de Bijbel eigenlijk geen detective? Nou, misschien ook wel, daar komen we straks nog op. Maar in eerste instantie, menselijk gesproken... is de Bijbel geen detective-verhaal. Omdat een menselijk detective-verhaal... nou, dan gaat het dus over iets dat is gebeurd... waarvan de mensen niet weten hoe het is gebeurd. En dan moeten ze met heel veel pijn en moeite... door heel veel avonturen heen... moeten ze oplossen hoe het is gebeurd. Nou, in de Bijbel is God alwetend. Die ziet alles van aanvang aan. Het is zijn woord. Ja. En dan is er nog iets heel interessants bij. De Bijbel is juist geen... mysterie. Uiteindelijk is de kern van het evangelie wel een mysterie... maar de Bijbel is juist bedoeld om dat voor iedereen toegankelijk te maken meteen. En Jezus spreekt juist in gelijkenis om de mensen heel duidelijk... meteen eigenlijk te vertellen hoe het zit. En in een moordmysterie hoor je dat pas helemaal aan het eind. En Chesterton heeft er ook over geschreven. Die zegt van ja, je hebt twee soorten mysteries. Je hebt het menselijke mysterie, de puzzel die moet worden opgelost. En dan heb je een eindig aantal stukjes. En mensen kunnen, menselijk gesproken, met hun verstand... die stukjes vinden en goed leggen. En dan is het de orde hersteld. Dat is gewoon een menselijk mysterie. Hij zegt er dus ook zoiets als een goddelijk mysterie. En dat kunnen mensen dus gewoon niet oplossen. Dan moet er eigenlijk door onze werkelijkheid heen iets heen breken. En dat is het goddelijke mysterie. Het enige wat mensen kunnen doen... is dat je iets van die creativiteit en die schoonheid... van het goddelijke mysterie ook in het leven naspeelt. Oké, dus daar zit dan toch wel iets van een link. Maar ik heb de vergelijking wel eens horen maken, hoor. Dus, ja, maar dan, toch wel? Ja, dan ging het heel specifiek. Kijk, in een detective-roman gaat het om de vraag... wie heeft het gedaan, hè? In het begin is er een moord. En hoe dan? Ja, er ligt hier een sigarettenpeuk en daar een beetje lipstick op een glas. Je krijgt clues, hè? En als lezer... ideaal is dat je als lezer aan het puzzelen gaat, aan het denken gaat... maar je komt er nog helemaal achter. Want uiteindelijk het plot is zo slim in elkaar gezet... dat je pas aan het eind merkt wie het is. Meestal is dat de butler of zo. En, maar, met de kandelaar. Ja. In de bibliotheek. Dat zijn wel de beste verhalen. Maar goed, in bijvoorbeeld het evangelie naar Marcus bijvoorbeeld... dat heb ik al eens horen vergelijken met een detective verhaal. Niet dat het daarom gaat wie het heeft gedaan, maar... Nee, dat is wel duidelijk, toch, Pilatus? Wie is hij? Ja. Wie is die man? Jezus. Die constant zegt, als hij een wonder doet tegen zijn leerlingen... niet verder vertellen. Dat is geheim. En je ziet wel clues. Hè? Dus in het begin komt er een verhaal dat hij iemand beter maakt. En in het voorbijgaan vergeeft hij hem ook zijn zonde. En dan zeggen de mensen eromheen, wat? Dat kan alleen God. En dan gaat het verder naar de volgende scène. Niemand legt dat uit. En helemaal aan het eind van het evangelie, dan staat een Romeinse hoofdman onder dat kruis en die zegt, inderdaad, dit was een godenzoon. Nou ja, dus er zit een soort detective spanning in. Heel kort, heel pregnant geschreven, met heel veel vaart. En steeds welke bladzijde hangt dat vraagteken erboven, wie is hij toch? Ja, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, want die vraag lieten we net even hangen. Hoe verklaren jullie dan dat veel van die prominente detective-schrijvers dat die een christelijk of gelovige achtergrond hebben? Wat, zit daar een soort logisch verband of is dat puur toeval? Nee, dat is denk ik geen toeval. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Chesterton, om nog weer even hem te noemen, zo meteen wil ik ook nog op Dorothy Sayers ingaan, want dat is eigenlijk mijn echte heldin. Ja, hè? Maar die zegt iets heel moois over een detective. En je kunt je afvragen of dat wat hij zegt over detective nog geldt voor moderne detectives. Ja. En in dat wat hij zegt zit ook zijn religieuze bezieling. Hij zegt, the first and fundamental principle is that the aim of a mystery story is not darkness, but light. Dus doel. Mystery, een detective story. Dus hij heeft ook mystery story, dat is voor hem een detective story. Ja. Het doel van zo'n verhaal is dat de lezer langzaam gaat begrijpen hoe het zit. En niet alleen maar voor het plezier om te begrijpen hoe het zit, maar ook om een soort verlicht verstand te krijgen. Nou, daar hoor je bijna Efeziërs in terug, hè? Verlichte ogen van het verstand. Ja. Ja. Zodat je dan gaat zien hoe het echt in elkaar zit. En zodat je ook gaat zien wat eigenlijk goed en wat kwaad is. Dus er zit heel erg duidelijk een verschil tussen licht en donker in. Niet heel simplistisch, maar het is er wel. Je weet het lange tijd niet. De personages, zeker in die Interbellum Detectives, ook bij Agatha Christie, die zijn niet meteen helemaal kwaad. He, zoals die Victorianen, dat het als echt raar en anders en exotisch en buitennissig zijn, hysterisch. In het Interbellum kan iemand heel aardig zijn en heel vriendelijk, of ook langzaam, zeg maar, toeneigen naar het kwaad. En nou, als je Miss Marple leest, want het oude vrouwtje, ik vind Miss Marple leuker dan Hercule Poirot. Ja, het zegt mij allemaal helemaal niks. Nou, Miss Marple is dat oude vrouwtje die dan met van die roze breiwerkjes. Maar zij die lost alles op. Die lost alles op. Ze heeft vroeger een meisje gekend. Ja, uit het dorpje zit Mary's Meek. En die was net zo. Nou, maar zij zegt ook meerdere keren in die boeken van Agatha Christie, zegt ze, van ja, de mensen hebben in de moderne tijd met alle techniek en technologie vergeten wat de erfzonde betekent. Original sin. Dus die spreekt over zonde en die zegt, die zonde, die kan mensen langzaam opeten. Dus er zit een soort proces in en je weet het niet. Het is lange tijd grijs, maar aan het eind wordt onthuld wat licht en wat donker is. En daar zit natuurlijk een zeer christelijk element in, hè, dat dan toch de goede moraal of de goede boodschap of zelfs ook iets van opoffering of liefde overheerst. En dat was voor Chesterton, voor Sayers, Charles Williams hoort daar ook bij door belangrijke detectives. Petey James, dat zijn die zijn nu op tv met D.L. en Pesco. Die tv-bewerken, ook van Father Brown, die zijn best leuk. Okay. Ik geef toe dat ik die ook wel kijk. Maar daar zit zeker niet meer die laag in van dat verschil tussen licht en donker. Ik probeer het een beetje algemeen te houden, omdat heel veel mensen kennen die schrijvers niet, kennen de series niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben. Ik denk meer dan jij denkt hoor, David. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik zou weer een peiling hier willen doen, maar ik doe misschien later nog wel, maar wat jij dan zegt eigenlijk, dat bijvoorbeeld die erfzonde, hè, dat is dan zo'n belangrijk concept dan binnen het christendom, namelijk iedereen is een beetje fout. Iedereen kan in de ban raken van het kwaad. Ja, en iedereen is daar vatbaar voor, ja. Ik zei natuurlijk in het begin van de intro zei ik een beetje plagen van hoe gaat dat samen, hè? Die toegenomen gruwelijkheid ook van programma's die je tegenwoordig dan ziet en van misdaadverhalen en het breed gedeelde geloof dat de meeste mensen deugen, dat is dan wel spannend. Want hoe breng je dat dan samen? Enerzijds het idee van iedereen is een beetje kwaad. Je hebt maar één persoon nodig die niet deugt in een detective verhaal. Ja. Dus dat kan prima samengaan. Want je kunt het kwaad mooi parkeren bij die ene engert daarbuiten. Zoals Jeffrey Dahmer of zo. Het interessante van die oudere detective-romans is nou juist dat het wat complexer is. Dat het ook in jezelf kan zitten. Dat loopt allemaal door elkaar. Ja. Maar is dat iets wat je een beetje ziet verdwijnen of zo in onze tijd? Nou, als je kijkt dat dus we het inderdaad zwart-witter willen maken? Nou, als je kijkt naar die iets oudere romans, is er ook wel eens van gezegd, dat is een, jij zei dat net ook al, een beetje geseculariseerde vorm van de theodicee. De theodicee, daar hebben we vaker over gehad, dat is een heel belangrijk begrip in de filosofie en in de theologie. Je zou kunnen zeggen, de hele filosofie is erop gebaseerd. Hoe verklaar je dat er kwaad is, dat er lijden is, als je uitgaat van een goede wereld of van een god. En hoe laat God het kwaad toe? Nou, je zou kunnen zeggen, een detective is een soort geseculariseerde vorm van de theodicee. Waar komt het kwaad vandaan? Hoe kunnen we dat nou verklaren? Hm. En we hebben een puzzel en we gaan die puzzel oplossen en dan weten we waar het kwaad zit. Dat heb je natuurlijk nog niet echt opgelost. Je hebt het alleen maar aangewezen. Oh. En het wordt ook nooit terug opgelost. Want het lichaam is het begint altijd met een dood iemand. En dat blijft wel dood. En die blijft dood. Die wordt nooit belevend. Dus ook Sherlock Holmes, die lost de wereldproblemen niet op. Hij maakt alleen inzichtelijk hoe het gebeurd is. Maar het is een gevoel van, nou, dan hebben we nog een beetje controle over het kwaad. Maar je kunt ook zeggen, sommige romans laten dat idee van goed en kwaad en het kwaad moet worden opgelost los. Mm-hmm. En die gaan het kwaad verheerlijken. En er komt niet echt meer een oplossing. Nee. En dan krijg je een ander soort detective roman. Maar zou dat ook kunnen door iets anders? Je zei net, hè, dat is heel diep christelijk, dat idee van er is goed en er is kwaad. Er is een verstoring van het goede. Dat moet opgelost worden, moet recht gedaan worden. Sommigen zouden zeggen, niet zozeer christelijk, het is gewoon heel conservatief, het is heel burgerlijk. En vandaag zie je in allerlei nieuwere versies van de speurdersroman dat daar tegen in verzet gekomen wordt. Dus het is allemaal veel grijs gebied en de detective zelf deugt eigenlijk ook niet. En, nou ja, het wordt ook niet altijd helemaal opgelost, naar tevredenheid. Dat is maar een soort moderne of postmoderne. Wat vind je ervan? Zit ik even om na te denken. Ik vind het wel geen mooie, maar goede gedachte. Ik denk wel dat als je kijkt naar wat is nou de rol van een detective in een detective roman, dan heeft zo'n detective Dupin van Edgar Allan Poe, Miss Marple, Poirot, noem nog eens wat, Holmes zelf. Die hebben allemaal ook, die lijden ook wel aan het kwaad. Dus ik heb ook wel eens gelezen een beschouwing, en neem Inspector Morse, John Rebus van Ierland. Dat zijn eigenlijk moderne profeten. Dus het zijn profeten die ons aanzeggen waar het kwaad zit. Ze gaan ook heel vaak zelf, Miss Marple niet, maar John Rebus, Morse, al die moderne dingen. Die drinken zichzelf kapot. Hè? Ja, J.K. Rowling. Zit allemaal aan de alcohol. Ze zijn allemaal gescheiden. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal eenzame, lonesome cowboys. Maar ze lossen wel de moord op. Ook die Scandinoirs, de Bridge. Dan zijn het vrouwen met van die vage gebreide truien. Die ook allemaal neurodivergent zijn, hè, of zoiets. Dus altijd wel iets mee aan de hand. Maar het zijn wel uiteindelijk zijn het engelen van het licht. Ze proberen helderheid te scheppen. Het zijn profeten. Ze proberen aan te zeggen waar het kwaad zit. Ja, maar ze worden wel zelf ook in een put gegooid. Ze worden ook aangevochten. Nou ja, maar ik vroeg het dus af, is dat nou, dus het is nog wel lastig te duiden misschien. Is dat nu een soort afstand nemen van een christelijk format? Of is dat een opstand tegen conservatisme? Zo van, de wereld is niet zo simpel als je denkt. Als zo'n detective zo'n profetisch figuur is, hè, neem zo'n Morse. Ik weet niet of jullie die nieuwe serie van Morse hebben gevolgd, nee, Endeavor. Nee, ook niet. Heeft iemand die Endeavor-serie hier gevolgd? Helemaal niemand? Nee, ik zei al, je moet echt van ver komen, ja. Dat is echt de moeite waard. Het speelt zich af in Oxford, sowieso heel mooi, met mooie muziek. Dan heb je jou al binnen natuurlijk. Ja. En dan eindigt het ermee dat hij Endeavor eigenlijk alleen achterblijft. En hij geeft zichzelf, hij geeft zijn uren, hij geeft bijna zijn leven voor zijn collega's, voor mensen van wie hij houdt. En die vertrekken allemaal. En hij blijft eigenlijk als eenzaam poortwachter, torenwachter, blijft hij achter om het kwaad nog tegen te houden. Dus hij is bijna een soort, hij is niet alleen maar een profeet, hij is bijna een soort messiasachtig figuur. Ook die laatste variant. Hebben jullie die dan gelezen van J.K. Rowling? Die laatste detective. Zij heeft onder een andere naam. Hoe heet dat ook alweer? Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik ben erin begonnen en toen hebben we weggelegd. Cormoran Strike heet hij. Nou, dat is ook zo'n figuur. Die komt gewond terug met maar één been uit de oorlog. Maar dan gaat hij toch nog in het moderne Londen van nu. Die verschijnen nu. Net als Harry Potter ook eigenlijk in zijn eentje de strijd tegen de boze machten voert. Doet die Cormoran Strike dat dan een beetje op een wat meer aardse manier. Dus die terminologie is eigenlijk, het slaat helemaal nergens op. Ik ken geen één politieman die zo is. Nee. Dus het is eigenlijk heel onwerkelijk, heel idealistisch. Ja, maar het is ook heel idealistisch. Ja. Zo idealistisch dat je denkt, het is een soort romantisch ideaal van iemand die voor ons strijdt en 's nachts de wacht houdt. We gaan zo meteen verder praten. Ik ben vooral nog benieuwd ook wat wat we leren over onze tijd. De manier waarop de misdaad verhalen en de podcast en zo van nu, die hierover gaan, wat ons wat dat leert. Ik ben nog wel benieuwd, want we zitten hier niet alleen natuurlijk. Of er mensen zijn die misschien een vraag willen stellen aan Stefan en Beatrice. Erik staat erachter met de microfoon. Zijn er mensen die vragen? Man zou er nu iemand met een mes in zijn rug ineens zitten. Precies. En, als je dan ziet dat er... Nou ja. Nee. Het kan ook nog zo meteen. Dan gaan we gewoon even verder. Want je had het ook al over een heldin van jou, Beatrice. Ja. Oh ja. Iemand die we allemaal zouden moeten kennen. Omdat zij een fascinerende vrouw is, begreep ik. Een schrijver, een intellectueel. Dorothy Sayers, wat maakt haar zo boeiend? Nou, Dorothy Sayers... Wat maakt haar een heldin, laat ik het zo zeggen. Want dat is zij voor jou blijkbaar. Ja, dat vind ik haar echt. Zij groeide ook op in het Interbellum, in dezelfde periode als Agatha Christie. Maar ook C.S. Lewis en Tolkien. En zij was ook lid van de Inklings. Daar schoof ze ook mee aan tafel. En nou is dat een enorm mannengezelschap. Jullie hadden het laatste ook over Tolkien en Lewis. Maar Sayers zat daar ook. En die schreef ook boeken. En in haar tijd was ze ook superberoemd. Ja. En ze is helemaal vergeten. En die mannen zijn allemaal, hebben we allemaal blijven onthouden. En haar zijn we helemaal kwijtgeraakt. De vrouw sneelt weer eens onder. Terwijl haar boeken minstens... Nou, nee, dat durf ik niet te zeggen. Lewis en Tolkien staan wel op eenzame hoogte. Tegelijkertijd staan haar boeken wel echt heel erg goed. Hmm. En ze schrijft detectives. Ja, precies. Ja. Dus nou ja, zij heeft zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt. Daarom vind ik haar een interessante heldin. Ze is niet eendimensionaal, zwart-wit. Ze groeit op als dochter van een dominee. Hmm. Mag dan ook in Oxford gaan studeren. En hoort net bij de eerste generatie vrouwelijke studenten... die dan ook officieel een bul krijgt. Want dat was tot 1915 nog helemaal niet mogelijk. Mm. Nou, dan maakt ze die Eerste Wereldoorlog door. En ze krijgt dan een relatie met een dichter. En bevolkt dan ook echt, niet de onderwereld... maar laten we zeggen wel de bohemian-wereld. Wat wij vandaag de dag dan bohemian-rock vinden. Of hoe heet dat? Bohemian-chic. Dat was toen echt. Mm. En zij gaat dan ook met hem samenwonen. Wat echt ongehoord is in die jaren. En moet uiteindelijk zelfs ook een abortus van hem ondergaan. En worstelt daar ook haar hele leven mee. En ja, ze krijgt daar ook niet goed helderheid bij haarzelf. Waarom heb ik dat nou gedaan? Mm. En uiteindelijk besluit ze dan dat te gaan verwerken in schrijfsels. Dan begint ze met detectives. Maar ze werkt dus bij een reclamebureau. Ze weet heel goed wat de kracht is van het woord... en hoe je in die tijd nu modern met kleurenreclames en radio en alles te werk gaat. En haar detectives hebben ook iets heel snels, iets heel dynamisch. En ze heeft een hoofdpersoon, dat is Lord Peter Wimsey. Nou, dat is bijna een karikatuur van een soort James Bond meets... Heel glad, atletisch. Hij kan, dus eerst denk je van, nou, een beetje simpel. Maar gaandeweg wordt hij wat normaler, dan krijgt hij meer normalere trekken. En dan komt er ook vrouw in het spel, Harriet Vane. Okay. En dat is dan eerst een slachtoffer. Ja. Maar, sorry, we kunnen niet het hele plot behandelen, Beatrice. Maar wat ik het interessant vind. Okay, maar over Sayers. Ja, wat maakt haar voor jou dan zo belangrijk? Ook wat we nu misschien nog mee kunnen nemen? Dan vraag Lewis, die vindt haar romans mooi. En die ziet iets in haar detective romans. Wat hij herkent als een strijd tussen goed en kwaad. En dan schrijft hij haar. En dan krijgen ze contact. En dan wordt zij tegelijkertijd benaderd in de jaren 40... om een boek te schrijven voor Canterbury Cathedral. En dan ontdekt ze eigenlijk haar christelijk geloof weer terug. Mm. En dan gaat ze boeken schrijven over de geest van God. En dan zegt ze, God is eigenlijk een grote kunstenaar. En alles wat wij mensen doen in het maken van kunst... ook al is het maar zo simpel als een detective... echoot allemaal de creativiteit van God. Dus we moeten God niet zien als de grote moraalapostel. We moeten hem niet zien als de grote verbieder. We moeten hem zien als iemand die ultiem esthetisch en creatief te werk gaat. Dus niet alleen ethisch, ook esthetisch. Wat hij doet is schoon, dat is mooi, dat is wel gemaakt. En dan komt ze met een boek op de markt, 1941, The Mind of the Maker... de geest van God. Hm. En dan zegt ze, God, de Vader, dat is de geest, dat is het idee. Hij geeft alle mensen een idee waarmee ze kunnen werken. God, de Zoon, dat is de energie. Die geeft ons de kracht om op aarde rond te lopen... en daar dingen mee te doen. En God, de geest, is dan de werking... die dat wat jij doet, wat hij doet, heeft op andere mensen. Nou, en dat werkt ze uit echt in een theologisch boek. En dan krijgt ze zelfs 2 eredoctoraten theologie aangeboden. Ja. Nou, die wil ze niet. En die wil ze niet. Ze zegt, ik ben helemaal geen theoloog. Ja. Maar ze ook, dan wordt ze een groot theoloog. En dat komt dus eigenlijk voort uit haar worsteling... Het kwaad in haarzelf en in de wereld. Dat die lijn tussen detectives en daar ook religieuze gedachten over ontwikkelen... en zelfs theologisch, dat die lijn dus dun is... Stefan, We hebben natuurlijk veel naar de geschiedenis gekeken, ook net. Maar je hebt het boek The Mind of the Maker ook gelezen. Ja, maar we gaan niet weer de diepte in over boeken. Ik wil het ook even naar de tijd van nu betrekken. Want ik, soms zetten we wel eens een leeslijst bij de afleveringen. Maar die is nu gewoon zo lang. Ik was lang. Gewoon benieuwd wat hij daarvan vond. Dat gaat er niet. Ja, dat doen we even na de uitzending. Okay, het is nu populairder, zei ik al, dan ooit is moeilijk te meten. Maar het is wel heel populair. Het wordt vaak gruwelijker ook, die series, die misdaadseries. Hoe kan dat volgens jou? Heb je daar gedachten bij? Alles wordt wel een beetje uitvergroot tegenwoordig. Dus het heeft ook te maken, denk ik, met de cultuur. Maar misschien ook wel wat ik net aangaf. In die oude romans draait eigenlijk alles om de dood van één persoon. Die ene persoon is waardevol en belangrijk. Terwijl je soms de indruk krijgt in die wat meer geweldsporno-achtige dingen, gaat het helemaal niet meer om het oplossen van of het recht doen aan de dood van één persoon. Ja, het gaat ook om entertainment. Er is natuurlijk altijd een element ook in de Spoor des Man van ouds. Er zit ook een spanningkant aan. Het is niet voor niets literatuur voor de massa's. Nou, gewoon nuchter zijn. Dat is gewoon amusement. Ja, dus het is gewoon lekker om aan het strand te lezen, een page-turner. Ja. Maar dat element kun je er ook uitpakken. Dat enge, of het spannende, en dat als het ware op zichzelf gaan zetten. Hm. Waardoor het alleen nog maar daarom draait. Dat vind ik zelf niet de meest interessante romans. Nee, zou het ook eens mee te maken kunnen hebben, gewoon de tijd waarin we nu leven, dat volgens mij, een van jullie had ik ook horen zeggen van, in de middeleeuwen werden geen detectives en misdaadverhalen geschreven. Natuurlijk, het werd niet opgelost, maar ook het kwaad is natuurlijk. Je kan ook denken, het is een hele veilige manier om bijvoorbeeld zo'n gruwelijke serie te kijken of een gruwelijke podcast of wat dan ook. Vanuit het comfort van je eigen woonkamer, bank. En toch een beetje verdiepen in die gruwelijke horror. Vroeger gingen ze gewoon naar buiten, naar het plein, en zag je gewoon letterlijk de onthoofdingen. Ja. Kon je als uitje meemaken. Ja, de middeleeuwen was een soort, dat is natuurlijk een soort kruising tussen de Efteling en een horrorfilm. mensen geloofden echt in heksen, geesten. Die keken, als de horrorfilms geweest waren, hadden ze er niet gekeken. Je hoefde naar buiten te gaan. Precies, Het was om je heen. Dus het feit dat we daar nu naar kijken. Maar goed, dat veel mensen naar kijken, geeft aan dat ze er niet echt meer in geloven. Het is niet echt eng meer. Dus je kunt lekker griezelen. Misschien is dat met die hele enge misdaadfilms ook wel zo. Maar wij leven natuurlijk in de veiligste samenlevingen sinds mensenheugen is. Dus dat speelt ongetwijfeld ook wel een rol, dat die verlustiging in geweld. Toch een soort oerdrift is. Van, je wilt dat toch tot je nemen op een of andere manier. Wil je daar toch in verdiepen? Je wilt toch weten waar de mens toe in staat is in al zijn lelijkheid? Je kunt, het lekkerste het kwaad is het griezelen om dingen waarvan je weet dat ze niet onder je bed liggen. Nee, dat het andere overkomt. Hè? En je hebt wat natuurlijk ook heel erg in is, het zijn van die psychologische romans, thrillers à la Nicky French. Er wordt ook heel veel door vrouwen gelezen. Je hebt ook heel veel Nederlandse auteurs die daarover schrijven. En dan heeft het ook nog eens. Dan is het nog wel een soort zedenroman. Dan gaat het over het tuinhuis. Of hoe heette die romans? Dan is een groepje vrienden bij elkaar. En dan blijkt dat er een heel akelig mysterie uit iemands verleden. En dan wordt een beetje afgerekend met de huidige burgermoraal. Met de Vinex-wijkmoraal, zeg maar. Dus dat soort romans heb je ook nog. Detective-romans. Ik zat nog wel te denken ook over die gruwelijkheid. Een serie die ik dan wel een tijdje keek. Ik weet niet of dat nog op tv is. Criminal Minds. Dat is dus echt zo'n voorbeeld van. Dat werd steeds gruwelijker, want op een gegeven moment hadden ze kannibalen. En dat keek jij? Ik weet het niet. Misschien triggerde het ook wel iets bij mij. Dat ik dacht van, dit is wel heel gruwelijk. En welke zieke geest zit hierachter? Maar het moest steeds heftiger. Maar wel een rol speelt, is cultuur. Hè? Denk Amerikaanse series. Sowieso, je hoeft in Amerika maar in de metro of de trein gaan zitten. En het hangt vol met waarschuwingsbordjes. Het is een samenleving waar men elkaar voortdurend angst aanjaagt voor seriemoordenaars en voor alles wat er met je kan gebeuren. Zo'n risicosamenleving. En dat is. En dan heb je natuurlijk daar de sheriff en de cowboycultuur. Dus CSI, Miami, Vice, dat zijn allemaal van die heldhaftige cowboy-types. Maar als je al die seriemoordenaars en films bij elkaar op zou tellen, zou het geen normale Amerika meer over zijn. Dat moet ik ook zeggen. Nee, maar ik bedoel, in Amerika heb je ook dat heet de hardboiled detective. Dat is een Amerikaans genre wat in de jaren 50 is opgekomen. En daar zit natuurlijk heel erg. Je wacht niet op de overheid. Je gaat gewoon zelf eigen recht het recht te stellen als een soort sheriff, vigilant. Ga je gewoon zelf. Maar zit er ook een soort. Je hebt natuurlijk als onderzoeker. Kijk je heel erg naar het kwaad, natuurlijk terrorisme, mensen die ook tot verschrikkelijke dingen in staat zijn. Kan het dan ook zo werken dat je bijna afgestompt raakt op een gegeven moment voor de verhalen die je ziet, en dat dan die verhalen steeds heftiger moeten worden en met nog meer waanzinnige martel-, cannibalisme-achtige dingen om je om nou, weer een nieuwe wel. Kick te krijgen. Je moet ook gewoon concurreren dan met bestaande series. En als jouw serie net wel een stapje erger en harder en heftiger. Dus de series zelf moeten concurreren. Omgekeerd kunnen mensen er zeker van afstompen. Dus die kijken niet meer op of om. Dus het moet elke keer, hè, en zeker omdat nu ook in de wereld van de games, kun je dat gewoon allemaal al naspelen. Kun je first-person shooter games doen. Ja, dus dan wil je op de televisie ook wel echt iets heftigs zien. Ja, ik zit erbij te denken, jij als terrorismeonderzoeker, je moet ook een hoop heftige dingen gezien hebben. Heftige filmpjes van al die ISIS-achtige gasten. Maar die kijk ik dus niet, omdat ik weet, ik heb wel eens wat filmpjes gezien, maar kijk de allerheftigste bewust niet. Ik wil er ook liever nu niet over praten, wat er dan op die filmpjes te zien is. Omdat daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat stomt ook af. Sterker nog, terroristen laten elkaar zelf gruwelijke series en filmpjes zien om af te stompen. Om zich voor te bereiden op het slagveld. Dus zo werkt het echt. Mensen zijn wezens die gericht zijn op overleven. Dus als ik jullie nu hele heftige filmpjes laat zien, wij spreken van onthoofdingen, dan kun je daaraan wennen. Ja. En dat is heel erg. En ik zelf denk dat dat iets doet met je ziel. Ja. En dat dat je gevoel voor, dat je ziel ook, de neuronen van je ziel ook afgestompt kunnen raken. Dat je afgestompt raakt voor het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Dat je afgestompt raakt voor de pijn van de individuele mens. Wat jij net ook zei, hè, de waardigheid van de mens. En als er nou iets is waar die detectives van vroeger in uitblonken, je ziet het ook in detectives uit de jaren 80 nog, dan werd dus ook het lijk, hè, dat werd vaak niet in beeld gebracht. En nu wordt het helemaal in beeld gebracht. Hoe bloederiger, hoe beter. En dan denk je, dan kun je wel zeggen, dat hoeven we niet te verbergen. Maar het heeft niet zoveel te maken met verbergen, maar ook met hoeveel blootstelling aan het kwaad kan de mens aan. Niet zoveel, dan stomp je van af. Maar maak je dan ook niet zorgen? Als ik had net die opsomming over die ene serie van Jeffrey Dahmer die dan meer dan 1 miljard uur is gestreamd. En er zijn nog heel veel andere gruwelijke voorbeelden van wat nu populair is. Jij zegt, het kan je afstompen. Het kan iets doen voor je ziel, iets negatiefs. Ja. Maak je dan niet zorgen wat het effect kan zijn op de samenleving? Of is dat een hele burgerlijke vraag? Het is toch een beetje vergelijkbaar met porno of zo. Dat wordt er volgens mij ook veel meer gedownload dan een lieve romantische film of zoiets. Dus met geweld is dat net zo. Dat zijn hele heftige prikkels die blijkbaar verslavend werken. Of... En ook bij porno zeggen onderzoekers van dat pornoverslaafden steeds heftigere porno willen. Precies. Dat zou me niet verbazen. Dat met bijna alles zo wat prikkelt. Je hebt dan ook weer media en communicatiedeskundigen zeggen, mensen weten heus wel wat verschil is tv en echt. En je moet alles maar kunnen kijken. Ik ben wel meer van de school. Daar is ook echt veel onderzoek over dat als je maar heel veel jezelf omringt, hè, met een behang van geweld, of dat nou porno is of horror, noem maar op. Mm-hmm. Je kunt daaraan gewend raken. En in ieder geval, je zult het niet zelf gaan doen misschien. Nee. Maar je zult wel eraan gewend raken dat dat tot de mogelijkheden van het leven behoort. En nog even terug te komen naar die eerste detectives. Zeker ook die van Serres. En Agatha Christie ook. Die laten heel nadrukkelijk zien, en dat vind ik zelf ook een hele belangrijke notie uit het christendom, het kwaad hoort er niet te zijn. Het is er. Moet je ogen niet voor sluiten. Maar het is absurd en het hoort niet en het moet worden bestreden. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ik heb, we hebben het ook vaker over gedacht. Als je het al over het kwaad hebt, moet je het niet doen vanuit een vorm van verheerlijking of fascinatie. Normaliseren. Maar je moet het doen vanuit een besef en van het einde van het kwaad. Het kwaad is overwonnen. En dat wordt dus in een detective ook overwonnen. Dus moet je er juist niet van weg gaan griezelen, of het normaliseren, of het weg gaan praten, of wegredeneren. En dat vind ik dus eigenlijk het gevaarlijkst. Dus ik ben niet iemand die denkt, als mensen meer dit of dat gaan kijken, gaan ze het ook doen. Nee. Dat valt denk ik nog wel mee bij geweld. Bij porno niet, maar bij geweld wel. Maar je kan ook denken, het is misschien gruwelijk, maar het is wel realistisch. Dat kwaad is er gewoon. Jawel, maar dat zeg ik ook. Maar als je dus het kwaad in beeld brengt, en dat doet dus ook iemand als die Miss Marple, vind ik dat weer op zich een hele mooie. En trouwens ook Dorothy Serres. Dat zijn keurige mensen, maar die weten heel goed wat voor afgronden er in de ziel van elk mens kunnen schuilen. En juist omdat ze dat weten, hechten ze aan die keurigheid. Dus je kunt zeggen, keurigheid, dat is preutsheid, dat is gefrustreerd gedrag, en gooi je remmingen ervan af. Ik ben zelf superburgerlijk. En daar ben ik heel trots op. En dan denk omarm de burgerlijkheid. Ja. Want als je dat loslaat, wat heeft jouw medemens eraan? En dan bedoel ik dus niet dat je andere mensen jouw burgerlijke normen moet gaan opleggen, maar leg ze jezelf op. Maar je kan dus burgerlijk zijn, een grappige wending, maar dat het gesprek opeens net. En toch weten wat er gebeurt. Ja, maar detectives zijn bij uitstek burgers. Dat is een burgerlijk natuurlijk genre. Ja, enorm. Als er iets burgerlijk is, is het detective. Precies. Ja. Nee, oké, maar ik vind die verhouding van... jullie zeiden al, heel veel detectives tegenwoordig... Ja, dat zijn dan alcoholverslaafden of nou ja, ook Sherlock Holmes. Ja, maar daar lezen dan dus de burger mannetjes en vrouwtjes over... denken, oh, gelukkig ben ik zo niet. Ja. Ja. Of ze denken, ik herken het wel, ik wou eigenlijk zo zijn. Het is een soort kwetsbaarheid, hè? Dus ja. die zeker niet wat meer hardboiled-achtige. Dus Philip Marlowe en alles wat erna komt. Dat zijn ook mensen, ja, ze zijn stoer... Maar ze hebben natuurlijk ook iets heel kwetsbaars. En zeker die latere. Ik ga nou niet te veel namen droppen. Maar zeker die latere, die zie je, ja, die worden kwetsbaarder. Dus op een gegeven moment gaan ze ook naar de kerk en zo. En dus vanaf de jaren 90 zie je al die geseculariseerde hardboiled, cynische zuiplappen die steeds te maken krijgen met rare secten en culten waar misdaad uitkomt. Zie je dan weer voorzichtig naar een misgaan of biechten. He, dus de Jamie Lee Burke bijvoorbeeld, he, zijn hoofdpersoon, is echt een katholiek. Maar het is een hele kwetsbare mens. Hij heeft een neiging tot geweld, hij drinkt te veel. En hij worstelt met zijn demonen. Dus dan zie je, dat zijn mensen... Nou, ik zou niet zeggen dat je ze in je kunt verplaatsen. Het is ook niet je reguliere politieagent, tenminste dat hoop ik niet. Maar het zijn in elk geval wel meer mensen geworden. Hm. Nou ja, en Inspector Morse ook, he, van Colin Dexter. En dan de jonge versie daarvan, Endeavor. Ja. Dat is ook iemand die wordt getormenteerd. Ja. En daar leef je mee. Maar je bent ook weer dankbaar dan aan het eind... dat hij toch weer net, zeg maar, hij ontspoort net niet. Hij maakt toch de zaak tot een goed einde. Dus jullie zeggen eigenlijk allebei, het is belangrijk ook... dat ook in zo'n verhaal dat er wel een wereldbeeld achter zit... waar uiteindelijk hoop is... Dat is wel heel mooi uitgedrukt, hè? Dat uiteindelijk zo'n detective in de geest van Chesterton... waar het mysterie uiteindelijk wordt ontrafeld en het licht gaat schijnen... dat er dus wel iets van een hoop ontstaat. Er wordt iets opgelost, er wordt een soort nieuwe opening geboden. Je kan ook heel makkelijk zeggen, dat is escapisme. Dan kan je jezelf voor de gek houden. Van oké, de gruwelijkheid, het is zo lelijk. Maar dan krijg je, de postmoderne roman. Hè? En daar heeft ook Chesterton wat over geschreven. Hij zegt, de gewone man op straat en vrouw... weet vaak veel beter waar het heen moet met de mensheid. En hij begint dan heel erg te voeteren tegen de postmoderne roman. Hij zegt, want daar is iedereen een anti-held... en er wordt niks opgelost en het mysterie wordt alleen maar groter. Wordt één grote chaos. Nee. Precies. En hij zegt, ja, wat heb je daaraan? Hmm. En ik deel zijn mening niet, want je hebt natuurlijk verschrikkelijk prachtige, mooie, grijze, wilde, anarchistische literatuur. Maar hij zegt, de gewone man op straat weet best wel dat je uiteindelijk verder moet met elkaar. Ja. Ik weet niet of dat escapistisch is. Het is misschien ook wel heel erg, hoe zeg ik dat? Ik denk gezegd dat de basis van onze hele beschaving. Ja, de hoop dat het goed kan komen. En dat je met elkaar ook weer kunt. Er zijn natuurlijk wel romans die geschreven zijn zodat het aan het eind niet opgelost wordt. Die spelen met dat genre, waar alles ondergaat in bloed... en waar aan het eind de serie moordenaar vrolijk wegloopt... Ja. Op weg naar een nieuwe orgie van geweld. Ik had het heel onbevredigend. Maar dat is de hel. En bovendien, zulke romans kunnen alleen geschreven worden in samenlevingen... waar wel heel veel kwaad opgelost wordt. Want als schrijver heb je het niet best als je in zo'n samenleving zou leven. Dan had je andere dingen aan je hoofd dan boeken schrijven. Hm. Dus dat is ook... Dat spel kun je alleen maar spelen omdat gelukkig heel veel kwaad wel opgelost wordt. Ja, precies. Ja. Dus dan ga je dat een beetje spiegelen. Als er wel veel kwaad opgelost wordt, dan is het interessant om met een boek te komen waarin dat niet wordt opgelost. Ook dat soort boeken zouden in de middeleeuwen niet geschreven worden, zeg ik altijd maar. Dus het is altijd ook een contrast. Je kunt alleen dat soort fantasieën lekker opschrijven en uitleven wanneer je in een tamelijk veilige samenleving leeft, denk ik. Ja. Oké, okay, dat is wel een interessante gedachte. Is het wel zo in onze samenleving dat misschien, je zegt wel, als je de man op of vrouw op straat vraagt, dan gelooft ze eigenlijk allemaal wel... ja, het komt uiteindelijk goed, dan is die gedachte wel aanwezig. Maar misschien cultureel gezien is die gedachte... dat er uiteindelijk een soort ultieme hoop is... wel steeds meer aan het neergaan, toch? Het wordt niet als diepzinnig ervaren als je dat vindt. Nee, het is veel intellectueel om te zeggen dat het er niet is. De literatuurprijzen en zo, dat gaan ook meer naar boeken... waar niet een soort mooi rond einde is. Dat verlangen lijkt weg. Klopt, iemand die daarover heeft geschreven. Er zijn ook niet de minste mensen hebben zich met detectives bezig gehouden. Ernst Bloch, de grote filosoof, maar dat zal ik even laten. Maar iemand die jullie misschien beter kennen is Umberto Eco, De Naam van de Roos. En Umberto Eco is hoogleraar semiotiek. Dus die doet onderzoek naar symbolen, rituelen en tekens. En ook allerlei talen. En hoe mensen met elkaar communiceren, wat ze dan eigenlijk echt bedoelen. En zegt, eigenlijk is een roman één grote speurtocht. Er zijn allemaal tekens en pijltjes en red herrings en aanwijzingen en soms wel niet. En wat hij heeft gedaan met In de Naam van de Roos... is eigenlijk een fenomenale postmoderne roman waar alles een teken is. Maar het zijn allemaal puzzelstukjes. En heel veel puzzelstukjes doen er eigenlijk helemaal niet toe. Dus hij sticht juist juist meer verwarring. Uiteindelijk wordt dan wel een soort van de moord opgelost, maar er is nog steeds veel verwarring. Mm. En Umberto Eco heeft ook wel gezegd van ja, in de postmoderne tijd doet de mens niks liever dan puzzelstukjes verzamelen, maar de puzzel kan niet meer worden gelegd. Want er is geen verhaal meer. En toch zijn wij eigenlijk dwangmatig bezig met verhalen te maken om nog ergens een zin en een betekenis aan toe te geven. Maar het gaat niet meer lukken. Dus hij is daar heel erg... Hij heeft zelf ook zijn pessimistisch over. Ja, nou, hij is dan niet pessimistisch, hij is humanistisch. Maar hij zegt wel, het geloof in een god, het geloof in een richting achter de puzzel, is hij verloren. Hm. Ja. En zegt hij dan wel weer op fenomenaal mooie wijze, dat je dan toch weer in de esthetiek een soort van troost kunt vinden. Ja, maar de troost zit dan niet in de inhoud. Nee, dat zit in de troost de zit in het feit dat hij 50.000 boeken heeft verzameld, unieke eerste drukken, en daar verliest hij zich dan in. Dus ja. Dat zijn de boeken zelf, de tekens, maar er zit niks meer achter. Aan het eind gaat toch allemaal de fik ook? Ja. Ja. Nee, we moeten er ook aan denken. We gaan natuurlijk best wel een bijzondere week in. Tenminste, de Leidensweek of Goede Week wordt het ook wel genoemd. Hè? De week voor Pasen. Nou, zeker als je het ook hebt over de hoop nu en het verhaal. Een verhaal wat uiteindelijk een soort ultieme hoop is. Is dit dan een bijzondere week ook voor jullie om... Ja, juist ook om na te denken over zo'n detective. Nou, jij gaat in de Goede Week nadenken over een detective. Nou, wat ik nog één gedachte dan, hè, over het evangelie en ook over het lijdensverhaal. Je hebt verschillende soorten genres in de detective. Dus je hebt de detective en die gaat dan oplossen wie de dader is. Mm-hmm. Je hebt soms een detective en dan is de dader de detective zelf. Ja, de Agatha Christie heeft zo'n beroemde roman. Wel een zonde tegen de 10 regels van de detectives die in 1928 zijn opgesteld. Hè? Ja, maar daarom is het juist zo... mocht het nooit zijn. Maar wat eigenlijk, dat heeft Dorothy Sayers ook een keer gezegd... het evangelie, Leidersevangelie, is eigenlijk een detective-verhaal. Wie heeft Jezus gedood? Dat is uiteindelijk de lezer, is de dader. Dus als ik wou dat zeggen, dat is een hele makkelijke detective... want het staat gewoon Pilatus. Ja, die nee, wij. Wij zelf. Wij zijn degene... Zijn Sayers dat, ja? Ja, wij zijn degene die uiteindelijk... Dus de lezer van het verhaal moet uiteindelijk realiseren... hij is gestorven omdat ik daar mede schuld aan draag. Mm. En dan wordt het dan springt dus eigenlijk het verhaal van het papier... springt naar jezelf toe. Je moet het jezelf dan meer dan gaan toe-eigenen. Je moet je ook schuldig gaan voelen. Mm. Het is echt een heel raar verhaal. Mm. Tot slot, hè, want we zijn bijna aan het einde. Er zijn superveel namen op ons afgekomen. Stel dat de luisteraar nu denkt... van oké, ik moet één boek of één serie een kans geven. Wat zou jij dan zeggen? Je kijkt me nu echt met hele grote ogen aan, Stefan. Alsof je niet kan kiezen. In de detective ja, ja. Hij is al een paar keer genoemd natuurlijk. Inspector Morse, ja. Scott en Dexter. Maar is dat dan een boek of is dat een... Ja, de boeken natuurlijk. Ja, de films boeken. Natuurlijk niet aan. Maar nou, de middelste films zijn ook mooi, maar je moet beginnen met de boeken. Ja, de boeken. Het is een mooie boek. Okay. Ja, en jij, Petrus? Ja, die steun ik. En van Dorothy Sayers zou ik zeggen. Oh ja, jouw heldin. De allerbeste, Gaudy Knight. Hele mooie roman. Okay. En die is heel goedkoop als e-book ook te krijgen. €3 of €4. Nou, ja. Dat is ook wel heel handig gedacht. En verder, wat ik meeneem ook van deze avond is... Omarm de burgerlijkheid. Dat is ook een verrassende die ik niet zag aankomen. En dat uiteindelijk ultieme hoop ook nog belangrijk is. Zelfs ook bij detectiveverhalen. Nou mooi, dank jullie wel. Historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Je hoorde de Ongelooflijke podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin journalist David de Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Of luister een van de afleveringen in je favoriete podcast-app. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug met nog een uur Nacht van EO. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Israëlische president Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval. Ook de leider van het leger, Halevi, zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Polen en de VS. De World Central Kitchen heeft alle werkzaamheden in de Gazastrook voorlopig stopgezet. Voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidelijke eilanden van Japan en in de Filipijnen. Gevreesd werd voor metershoge golven, maar die bleven vooralsnog uit. In de Taiwanese stad Hualien is wel een aantal gebouwen ingestort of zwaar beschadigd geraakt door de aardbeving. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over praten, maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de gaskraan dan nog echt dicht gaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel nu afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. Er zijn meer miljardairs dan ooit. Dat blijkt uit de lijst met miljardairs van zakenblad Forbes. Het blad vond ruim 2700 miljardairs over de hele wereld. Samen zijn ze goed voor een vermogen van $14,2 biljoen. Dat is 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuw op de lijst is popster Taylor Swift. Zij heeft $1,1 miljard. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daar daalt de temperatuur naar een graad of 5. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich af en toe zien en wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Van EO. Al honderden jaren riskeren mensen hun leven op zee om andere mensen te redden. Hoe de geschiedenis van die reddingswerkers eruit ziet, daar hebben we het straks over. Maar nu eerst. De kunst van het evenwicht, dat is het thema van de Autismeweek 2024. Deze week worden door heel Nederland mensen met autisme in het zonnetje gezet. Hoe dat precies in zijn werk gaat, vraag ik aan Caroline Verkerk, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Goedenacht, Caroline. Goedenacht. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is de Autismeweek eigenlijk? Ja, op 2 april is het Wereldautismedag. Maar in Nederland organiseren wij als NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, een hele Autismeweek. Want wij organiseren in deze week altijd heel veel activiteiten. Dus ja, aan een dag hebben we niet genoeg. Nee. En het thema dit jaar is dus de kunst van het evenwicht. Waarom hebben jullie voor dit thema gekozen? Ja, we horen altijd heel veel van mensen met autisme dat het leven eigenlijk één grote evenwichtsoefening voor ze is. Ja. Want autisme heeft invloed op al je levensgebieden. Denk aan onderwijs, zorg, werk, wonen, maar ook vrije tijd. En om al die levensgebieden goed te blijven functioneren is voor mensen met autisme vaak heel lastig. En als het op één van de levensgebieden minder goed gaat, ja, dan heeft dat gelijk eigenlijk invloed op het hele leven. Ja. Dus daarom de kunst van het evenwicht. Ja, een belangrijk thema dus. Je vertelde net al even dat het waarom jullie deze week organiseren, om daar meer aandacht voor te vragen. Hoeveel mensen hebben er eigenlijk autisme in Nederland? Ja, ruim 200.000 mensen hebben autisme in Nederland. Ongeveer zo ruim 1% van de bevolking. Oh, dat is echt wel een grote groep. En is daar nu te weinig aandacht voor, denk jij? Ja, zeker. Mensen die, er is vaak heel vaak onbegrip voor mensen met autisme. Ja. Mensen met autisme, hun hersenen zijn anders bedraad. Dus ze verwerken ook informatie op een andere manier. En vooral heel veel bijvoorbeeld geluiden of prikkels komen heel hard binnen. Dus ja, je ziet toch vaak dat ze zich wat afsluiten of wat terugtrekken. Of dat er aanpassingen nodig zijn. En daar is niet altijd begrip voor. Nee. En aan wat voor aanpassingen moet ik dan denken? Nou, bijvoorbeeld voor kinderen op school. Die vinden het bijvoorbeeld fijn om met een koptelefoon op te werken. Zodat ze niet de geluiden heel hard binnenkomen. Of mensen die bijvoorbeeld werken, vinden het bijvoorbeeld fijn om in de pauze even alleen te zijn, om te ontprikkelen of mee te gaan met de sociale activiteiten. Ja. En daar krijgen ze dan toch vaak opmerkingen over. Ja, precies. En nu begreep ik ook dat een deel van autistische mensen werkloos is. Waar komt dat precies door? Ja, 50% van de mensen met autisme die wel kunnen werken, ja, die zitten werkloos thuis. En aan de ene kant vinden mensen met autisme het soms moeilijk om te ontdekken waar echt hun talenten zitten en waar ze heel erg goed in zijn, dus wat ze goed voor werk kunnen doen. Maar aan de andere kant zien we ook dat veel werkgevers wel huiverig zijn om mensen met autisme aan te nemen. Ja. Terwijl, als je goed kijkt, wat wel speelt, is dat natuurlijk voor autisme voor iedereen anders is, omdat het een autisme-spectrumstoornis is. Maar mensen met autisme kunnen heel goed aangeven wat zij nodig hebben om wel goed te kunnen functioneren. En als een werkgever en collega's bereid zijn om goed met iemand in gesprek te gaan en die aanpassingen te doen, ja, kunnen medewerkers heel goed functioneren. Ja, belangrijk dus dat daar veel meer kennis over beschikbaar komt. En onder andere in deze autismeweek is daar denk ik voor georganiseerd. Wat staat er verder allemaal op de planning deze week? Ja, nou, wij hebben in het hele land heel veel actieve vrijwilligers. En zij organiseren lezingen, panelgesprekken, prikkelarme spelletjes, middagen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld autismebelevingscircuits of een autisme-ervaringstent. Maar ja, waarin je kan beleven hoe het is om autisme te hebben. En voor wie is deze week vooral bedoeld? Ja, de week is voor iedereen bedoeld. We vinden het heel fijn als heel veel mensen naar de activiteiten komen, zodat we kunnen uitleggen wat het is om autisme te hebben. En we gaan graag met iedereen in gesprek. Ja. En op de autismeweek.nl staan alle activiteiten waar iedereen heen kan gaan. Oké, dus dat is de website waar mensen naartoe kunnen voor meer informatie. Autismeweek.nl. Ja. En dan heb ik nog één laatste vraag. Ik heb wel eens gehoord dat mensen met autisme last hebben van slaapproblemen. We zitten nu natuurlijk midden in de nacht. Ik ben toch benieuwd, hoe komt dat precies? Ja, mensen met autisme hebben moeite met prikkelverwerking. En daarnaast zijn ze zich natuurlijk heel de dag aan het aanpassen om aan de niet-autistische normen te voldoen. En uit onderzoek blijkt dat dat heel erg stress geeft en dat daarom het waaksysteem heel actief blijft als mensen gaan slapen. En het kost ze dan meer moeite om zich te ontspannen en hun hoofd af te sluiten. Oh ja. Dus daarom zijn slapen heel veel mensen met autisme slecht. Ja, en daar is ons land of onze maatschappij niet helemaal op ingesteld, hoorden we net al even. Wat staat er morgen specifiek op de planning in het kader van de Autismeweek? Ja, morgen hebben we een lezing. We hebben Erik-Jan Harmens gevraagd om een lezing te verzorgen over het thema. Hij is een dichter en schrijver. En deze lezing is ook online te volgen. Oh, kijk, dat is goed om te weten. En voor meer info dus naar autismeweek.nl. Ja. Hartstikke bedankt, Caroline Verkerk, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dank u wel. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and or it's gone too far. Its possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. Yeah. hoorde Love's in Need of Love Today van Stevie Wonder. De nacht van EO. Al honderden jaren riskeren mensen hun leven op zee. En in de jubileumexpositie 200 jaar reddingwezen, redders op zee, wordt dit aan het licht gebracht. Ik ga over de nieuwe expositie praten met Berend Zwart, voorzitter van het Visserijmuseum Zoutkamp, waar de expositie onder andere plaatsvindt. Goedenacht, Berend. Goedenacht. Ja, in 13 musea wordt dus aandacht besteed aan dit onderwerp. Elk museum heeft een eigen gebied, heb ik me laten vertellen. Over welk gebied gaat het bij jullie? Bij ons gaat het om het oostelijk Waddengebied. En wat maakt dit gebied zo bijzonder? Nou, niet zozeer bijzonder, als wel dicht in onze regio. Regio Noord. En vroeger waren er belangrijke reddingsstations in ons gebied. Zoals Oostmoorn en Schiermonnikoog. Dus vandaar dat wij gekozen hebben voor het oostelijk Waddengebied. En kunt u iets vertellen over wat daar bijvoorbeeld is gebeurd met de reddingswerkers op zee? Heeft u een verhaal wat u misschien het meest aanspreekt? Nou ja, er zijn verschillende. Het waren mensen, het waren allemaal vrijwilligers. Mm-hmm. Dus behalve de schipper, die was vaak benoemd. Soms ook de stuurman, maar vrijwilligers. En in het begin gingen ze met roeireddingboten. Totdat er grote ongelukken gebeurden. En in 1927 kwam er een zelfrichtende reddingboot. Ja. Eigenlijk uitgewonnen door Mees Toxopeus. De grote redder, mag ik wel zeggen. En die bedacht een schip dat als hij gekanteld was, dat hij ook terugkwam. Dus die niet omsloeg, die altijd terugsloeg. En daarmee werd het reddingwerk veiliger. Maar er zijn natuurlijk heel veel schepen gestrand voor de Nederlandse kust. Ja. Panagatos is een goed voorbeeld van een schip dat gezonken is waar mensen zijn gered. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan reddingswerkers op zee? Omdat een heleboel mensen ervaren een heleboel schepen op zee op allerlei momenten. En dat realiseren we ons altijd niet. En als het mooi weer is, is dat prima. Maar als het weer een beetje slechter is, dan verkeren die mensen soms in nood. Echt in nood. Ja. En, nou ja, het is belangrijk dat je die mensen helpt. En dat was ook de grote motivatie van onder andere Mees Toxopeus. Ja. Daar gaan we het straks nog over hebben, over Mees Toxopeus. U noemde hem net al even, maar nog even over die expositie. Wat wordt er precies laten zien? Nou, we laten eigenlijk drie onderdelen zien. Dat zijn de mensen. Wie werken er nou bij zo'n reddingsmaatschappij? Dat zijn de boten, wat voor boten hadden ze beschikbaar. En ook de reddingen die ik net noemde, hebben een aantal voorbeelden. Er zijn te veel om te noemen. En we tonen ook nog wat materiaal wat gebruikt werd bij de reddingen. Oh ja, nou genoeg te zien dus. Dat klinkt als een veelbelovende expositie. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen het redden op zee vroeger en nu? Nou ja, er was nog een verschil tussen vroeger. Vroeger was het zeeroverij, tot men in de gaten kreeg dat die mensen echt in nood waren en een roeireddingboot omsloeg, waarbij heel veel mensen om hun leven kwamen. En toen heeft men bedacht, we moeten toch iets gaan doen om mensen in nood te kunnen redden. En dat gebeurde met roeireddingboten of met paarden, waardoor de schepen in zee werden gebracht. En nou, later zijn daar de motorische schepen bijgekomen. Oh ja. En heeft u zelf ook wel eens zoiets meegemaakt? Van zoiets op zee waarbij dan een reddingswerker aan te pas kwam? Nee, gelukkig niet. Nee, maar wel van verhalen waarschijnlijk dat u het kent. Verhalen wel, ja. Bij van de Zoutkamp is een vissersdorp. Dus er waren ook geregeld vissersschepen die een beroep deden op de reddingboot. Ja. Vanwege averij, omdat ze op zaten of net in de schroef. Of dat soort voorbeelden. Ja, precies, ja. En u noemde net al even Mees Toxopeus. Hij was een heel bijzondere man met een mooie uitvinding die hij heeft gedaan. Voor de reddingsboot, ja. En zien we hem ook in de expositie? Ja, heel nadrukkelijk. Wij vinden eigenlijk dat Mees Toxopeus... zijn een heleboel reddingboten in Nederland. En die zijn allemaal vernoemd naar gullegevers. Ja. Maar wij vinden eigenlijk ook een beetje dat deze man een eigen reddingboot verdient. En, maar goed, ja, het is een grote red. Zijn broer trouwens ook, Klaas Toxopeus, die hem opvolgde toen hij van boord ging. Oh ja. En ik begreep dat de boot die Mees Toxopeus gebruikte, de Insulinde heet. Ja. Wordt die ook tentoongesteld? Nee, ja, een model. Die ligt in het Renningmuseum in Den Helder. Oh ja. Al 200 jaar bestaat er dus een reddingsmaatschappij voor reddingswerkers op zee. De KNRM heet hij. Ja. Maar hoe ging het dan de jaren daarvoor met de reddingswerkers? Voor die twee, nou, gebeurde niet. Toen was er dus, als je dan een probleem op zee had, dan had je gewoon een probleem. 200 jaar geleden, dan had je een probleem. Ja, en toen gebeurde het omgekeerde. Toen stookten mensen soms vuur op het strand om schepen naar de kust te lokken. Zodat ze weer konden jutten. Dus het was een hele andere kijk op de reddingswezen. Ja. Nou, hartstikke belangrijk dus dat deze organisatie er nu wel is. Ja, absoluut, absoluut. En wie werken daar allemaal? Allemaal vrijwilligers, zoals ik zei. Ja. En behalve in de cruciale functies zoals schipper of stuurman, maar verder zijn het... En mensen kunnen ook wel redder aan de wal worden. En dan door een bijdrage te geven aan het KNRM. Ja. En het is een geheel vrijwilligersorganisatie die steunt op goede doelen. Principieel op giften van anderen. Oh ja. En is de expositie ook voor de KNRM georganiseerd of dat niet? In samenwerking met. Oh ja. De 13 musea die u ook al noemde, die zijn gevraagd door de KNRM om deel te nemen aan deze expositie. Oké, en aankomende vrijdag vindt dus de expositie plaats. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Bij het Visserijmuseum. Ze kunnen ook terecht op de website van het Visserijmuseum Zoutkamp. Nou ja, en om 4 uur hopen we de expositie te openen. Ja, nou deze vrijdag dus de opening van de jubileumexpositie 200 jaar reddingwezen. Ja. Berend Zwart, hartstikke bedankt. U bent voorzitter van het museum en slaap lekker alvast nog even. U ook bedankt. light your mother's cigarette. Meant to God to touch her hand. And my heart, that you forced it in again, wasn't built to beat that way. Suddenly I understand. There on the sand, growing both arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's so good to be magnificent. Van Elbow. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. In de studio is Nora er al. Zij presenteert aankomend half uur Suhor Stories. Nora, waar gaan jullie het over hebben? Ja, wij gaan het hebben over zakelijke en persoonlijke groei met twee fantastische gasten. Oh, dat klinkt veelbelovend. Blijven luisteren dus. En volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. Radio 1.